Değerli misafirler, değerli Kur'an görürleri. Bugün burada Kur'an'ın anlamı metotları adı altında Hakkı Bey'in sohbetine hoş geldiniz. Ben burada sunumu Mehmet Ali Oğuz Bey'in yapacağım sizlere ve kendisini takdir ediyorum. Mehmet Ali Bey, buyurun. Bunu alabilirsiniz. İsterseniz onu değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce kendimi kısaca bir tanıtmak istiyorum. Ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Tamam. Programdan önce kendimi biraz tanıtmak istiyorum. Bu Tebiyül Kur'an ile ben nasıl tanıştım? O bakımdan bir açıklama yapmak istiyorum. Bundan 8 sene önce, yani 2008 senesinde eğer sizlerle tanışmış olsaydık, kısa bir sohbet yapsaydık, mutlaka beni şöyle değerlendirecektiniz. Bu adam şirk bataklığında yuvarlanmış, gitmiş, perişan olmuş. Böyle birisi olarak görecektiniz. Ben emekli olmadan önce kendi kendime musaf okumayı öğrendim. Her yıl 5-6 defa hatim indiriyordum. Bu arada bu Kur'an'da acaba bizlere Rabbimiz ne gibi mesajlar veriyor düşüncesiyle çeşitli tefsirler, mealler okudum. Bunlar 7-8 tane olabilir. Fakat kafam o kadar çok şeyler takılıyordu ki bir türlü anlam veremiyordum. Bu anlayamadığım ayet gruplarını tanıştığımız ilahiyatçı arkadaşlara soruyordum. Aynı okuduğum klasik tefsir kitaplarındaki anlatımları bana tekrar iletiyorlardı. Yani bir türlü kafam almıyor. Aklıma, mantığıma ters düşen şeyler oluyor. Ama ben de bunları bir inanç şeysi olduğu için kendimi zorluyordum. Bu böyledir, bunu böyle kabul edeceksin tarzında telkin ediyordum kendi kendime. O şekilde devam ediyordum. Bu arada Uğurcu Mahallesi'nde oturuyorum ben. Karşı tarafta bir arkadaşım var. Piyasaya yeni bir meal çıkmış. Bir de o meali okumak için gittim kendisine. Dedim bu adresi nerede? Orayı bulayım da bir tane meal alacağım. O arkadaş da bana iyilik olsun diye sen yorulma ben sana getirdim hiç merak etme diye bir söz verdi. Peki dedim döndüm. Bekliyorum ki, hani emekli oldum, biraz daha bu Kur'an konusunda öğrenmek istediğim şeyler var. Ha bugün, ha yarın gelir diye meal bir türlü ulaşmadı bana. Bu arada sitemizin yönetim odasında otururken arkadaşlarla bir İslami yayın evinde görevli olan bir arkadaş elinde 4 ciltlik bir kitapla geldi, masanın üstüne bıraktı. Bu nedir dedik. Bu piyasa yeni çıkmış bir tefsir kitabı dedi. İyi güzel. Bırakıp gitti. Ben de merak sahibiyle bu tefsir kitabı acaba nasıl bir şey diye bakmak için şöyle kalıp üstü sayfadan çevirmeye başladım. Bir de ne göreyim? Allah'ın aslarından bahsediyor. Allah Allah. İşte kafa. Allah'ın aslı mı olurmuş dedim kendi kendime. Allah'ın aslı olursa üstü de olur. Ne kadar saçma bir şey. Bu adam zırvalamış diyerekten, affedersiniz, kitabı yere fırlatıp attım. Aynen böyle. Yine beklemeye başladım bana getirilecek olan bir meali. Haftalar geçti, hala gelecek. Aman yarabbim, canım sıkılıyor benim de. Dedim, şu adam acaba neler zırvalamış, affedersiniz tekrar. Eksik kusur aramak amacıyla sırf yani kendim sanki birçok şey biliyormuşum da eksik kusur bulacakmışım gibi bir okuyayım bari şunu dedim. Sunuş kısmından itibaren yavaş yavaş okumaya başladım. Altını çize çize. Amacım başka, kötü. Eksik kusur bulmak. Okuyorum, okuyorum, doğru. Ve o sırada benim daha evvel anlamak isteyip de anlayamadığım birçok sorular vardı ya, hep kendimi zorluyordum. Bu böyledir, bu böyledir diyerekten. Onların mantıki, akli ve ilmi izahlarını gördüm. Allah Allah, iyice şaşırdım. Tabi o zamana kadar Allah'ın astarının dünyalamana geldiğini de öğrenmiş olduk bu arada. İlk defa kitabı fırlatmıştım ya. Dört cilt bitti. Bu sefer heyecan başladı bende. Ya bunun beşinci cildi ne zaman çıkacak? Onu bitiriyorum, altı ne zaman çıkacak? Böyle takip. 11 cildi tümünü çize okudum. Ondan sonra bir şok daha yaşama yayın var. 11 cildin sonunda baktım bir tahsihler bölümü var. Allah Allah, bu tahsihler ne demek? Bir baktıysam kitabın yazarı, eserin yazarı kendi kendini tenkit ediyor. Aman Allah'ım yarabbim. Yani olacak şey mi? Yazar kendini tenkit ediyor. Neden? Bu eser oluşturuluncaya kadar, bizim bu yaşımıza gelinceye kadar, o zaman 60 yaşındaydım ben, tabii ki kültür birikimimize bir sürü ezberler girmişti. Bazı kavramları iyice araştıramadan da bu şekilde bir izahlar yapılmıştı. Yazar kendini tenkit ediyor, biz her ne kadar bu şekilde açıklamış isek de aslında bunun böyle olmadığını daha sonraki çalışmalarımızda öğrendik diyor. Şu şeye bakın, bir şok daha yaşadık. Bu sefer ben bu 11 cildin tümünü yeniden ikinci defa okudum. Kendime göre bazı soruları yazdım, notlarımı aldım. 2010 yılıydı. Manisa'da bir bacanam var, sevgili bacanam. Onları ziyarete gitmiştik. Orada da bir surette bu okuduğum Tevhid-ül Kur'an'ın mesajını anlatmaya çalışıyorum. İşte Hakkı Yılmaz kimdir, nerede oturuyor filan bir araştırma yaptık. İzmir'deymiş. İzmir'e kadar gittim. İzmir'de araştırdık bir arkadaşın vesilesiyle. Hakkı Yılmaz Beyefendi'yi bulduk. Evlerini ziyaret ettim. İki defa tekrar etmeme rağmen anlayamadığım bazı konular vardı yine de. Bu konuların da açıklamasını Allah razı olsun yaptılar ve kalbim tamamen mutmain oldu. Bu sefer sıra bana geldi. Ki bu Hakkı Bey'le tanışmadan önce bir ara iblisimiz, yani kafamızdaki düşünce yetisi bana çok vesveseler verdi. Tevhid-i Kur'an okurken salat konusunu çok ince ince okumuştum. Ancak iblis devamlı bana vesvese veriyor. Nasıl bir vesvese? Ey Mehmet Ali, kendine gel. Sen bu yaşına kadar ibadetini yapmışsın, Kur'an'ı böyle durmadan hatim ediyorsun, işte zikirler yapıyorsun falan filan. Sapıtıyorsun, kendine gel tarzında vesveseler veriyoruz. Allah'a hamdolsun, onu irademizle o vesveseyle elimizin tersi bittikten sonra Hakkı Bey'e geldim. Bu sorularımın icabını aldıktan sonra istiğfar ettim. Bütün geçen yıllarıma istiğfar ettim. Ne kadar ziyan etmişiz kendimiz diyerekten. Hamdolsun şimdi artık bu konuda hiçbir kalbimizde bir şüphe de kalmadı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sadece bana değil, ülkemiz çapında, hatta yurt dışında çalışmaları var. Peygamberlik misyonunun Peygamberimiz öldüğüne göre ölmediğini, yine bütün dünya milletlerine, toplumlarına iletilmesi gereken bir insanlık mesajı olması nedeniyle onların tercümelerini yaptırıyor. Amerika'ya, Avrupa'ya, Azerbaycan'a hamdolsun çok güzel çalışmalar var. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ancak şu anda Hakkı Yılmaz'ın tanıtımı ile ilgili kısa bir şeyimiz olacak. Onu izlemenizi istirham ediyorum efendim. Allah'a emanet olun. Thank you. öğretmenliği ve bugün dini araştırmalara uğraştı. 1980'li yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur'an ilimleri alıp Kur'an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar Engin Çocuklu'dur. Değerli misafirlerimiz, şimdi sizleri Hakkı Yılmaz Beyefendi ile baş başa bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Tüm katılımcı arkadaşlardan özel bir ricamız var. Telefonlarımızı sessize alırsak kayıt yapıyoruz. Başkaları da istifade etsin diye. Özellikle rica ediyoruz. Değerli kardeşlerim, selamun aleyküm. Mikrofon. Evet, iniz var değil mi? Evet, yakın tutalım. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. İnşallah tatlı bir sohbetimiz olur. Şimdi beni tanıttılar, tanımaya hiç gerek yoktur. İnsanın kısa bir tanımı var. Birisi sen beni biliyor musun demiş, otoritenin bir tanesi de. Oradaki dayı da ona söylemiş, tabii ki tanırız demiş, senin önün cife, sonunda laşe demiş. Yani insanın en kısa tanımı bu. Yani ilk doğmazdan evvelki hali bir cife, pislik, sonra da yine leş yani. Arı iyi değerlenir. İnsan bunun bu kadar basit bir varlık yani. Böyle diyerek başlayayım da hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah burada önce bu toplantıyı organize eden kardeşlerime, Yaşar Bey'e, Yılmaz Bey'e ve arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah sohbet edeceğiz. Bu sohbette herhalde ben sizden çok şeyler öğreneceğim ama siz benden bir şey öğrenebilir misiniz onu da bilmiyorum. Onu da peşin peşin kabul edeyim. Arkadan şunu söyleyeyim. Kardeşlerimle istişare sonucunda konumuz Kur'an'ı daha iyi nasıl anlarız? Konumuz bu olacak. Önce bu konuyla ilgili ben bir monolog yapayım. Hani İmam Bildiğin Okur cinsinden. Arkadan da bu konuya bağlı olarak ikinci bir bölümde inşallah sorularınızı alırız, bildiklerimizi cevaplarız, bilemediklerimize izin isteriz, öğreniriz, onlarla sonradan da size cevap veririz. Peşin peşin bileceğiz diye de şeyimiz yok. Bunu dedikten sonra yavaş yavaş Kur'an'ımızı tanımaya, tanıtmaya çalışalım. Şimdi neden Kur'an'ı hani ön plana tutuyoruz? Değişik sohbetlerimizde hep şunu söylüyoruz. Buna mecburuz. Hani bunu da yine hep esprili söyleyeceğim. Bazı şeyleri mazur görüyorum. Hani Bozay'ın 500 tane şarkısı varmış. Hepsi de armut üstüne derler. Biz de çağımızın sorunu Müslümanların Kur'an'ı bilmeyişi olduğundan dolayı önce Müslümanlar Kur'an'ı bir öğrensin, öğrenelim mecburiyetimiz var. Bugünkü insanlar, özellikle bugünkü Müslüman geçinenler Kur'an'daki İslam'ı tanımazlarsa, bugünkü Müslümanlığın, atalar dini dediğimiz geleneksel Müslümanlığın 50 sene ömrü yok dünyada. Bundan emin olalım. Şu anda Müslümanlara, Müslüman geçinenlerin verdiği zararı herhalde hepimiz biliyoruz, hepimiz de görüyoruz. Onun için Rabbimizin bize mesajlarını bizatihi kendi kitabından almak ve yaşamak zorundayız. O nedenle biz Kur'an'ı kendisinden anlayacağız. Rabbimizin mesajlarını bizatihi kendi kitabından öğreneceğiz. Ama bunu nasıl yaparız? Daha iyi nasıl anlarız? biz işte bu konularda size bazı, yani tecrübelerimizden kaynaklanan öncülük yapacağız. Biraz evvel kardeşim bize hani bazı iltifatlarda bulundu da biz de ona dedik ki yahu hiçbir şey yapmadık, sadece kitabınızla sizi tanıştırdık, başka bir şey de yapmadık yani. İşin yönü o. Fakat bu kitapla ilgili bazı özellikleri hepinizin bilmesini istiyorum. Bunu bilirseniz ne halde olduğumuzu ve bundan sonra nereye gitmemiz gerektiğini hepimiz daha iyi anlayacağız inşallah. Birinci planda Peygamberimiz bildiğiniz gibi Arap asıllı olduğundan dolayı Kur'an'da ilk Arap toplumuna geldiğinden dolayı Kur'an'ımız Arapça indi. Kur'an'ımız Arapça indi dediğimiz zaman bunun gerekçesini Cenab-ı Hak, yani bu Kur'an'ın Arapça inişi ayetlerinde, bu ayetleri hafızanızda kalsın diye şöyle söyleyeceğim. Nahl suresinin 103. ayeti. Şuara 195. Fussilet 44. Yusuf 2. Rahat 34. Taha 113. Sümer 28. Fussilet 3. Zuhruf 73. Ahkaf 12. Buralarda Kur'an'ın Arabiyen indirildiği ifade edilir. Bakın, Kur'an'ın Arabiyen indirildiği ifade edilir. Orijinal ifadeyle söylüyorum. Neden Arabiyen indirildiği de yine ayetlerde daha iyi anlayasınız, akledesiniz, aklınızı çalıştırabilesiniz diye böyle indirildi buyuruluyor. Birincisi, bu tabirin bir anlamı Arapça demek. Araba sözcüğünden bunu çektiğimiz zaman bu kitabın Arapça olduğu anlamı gelir. Ve buradan da iyi anlayasınız diye diyor. Akledesiniz diyor. Anlayıp bununla amel edesiniz diyor. İşe yarasın diye Arapça geldi diyor. Neden? Çünkü Kur'an'ın indiği toplum Arap toplumuydu. Başka bir dil bilmiyorlardı. Eğer ki Kur'an başka bir dilde inmiş olsaydı onu hiç kimse anlamazdı. Anlaşılmamış bir kitap işe yaramaz ki. Öyle değil mi? Anlaşılmayan bir kitap, oku, ne olur? Arapların tabiriyle kellim la yanfa, konuş faydasız bir şey olurdu. Şimdi Türklerin yaşadığı gibi. Kendileri Türk, Arapça bilmezler, Arapça Kur'an okurlar. Bunun adını da Kur'an okuduk demek ve Müslümanlık sanmak olur. Şimdi bunun gerekçesini öğrendik, Arabiyen olmasını, ama Arabiyen sözcüğü sadece Arapça demek değil. Esas benim size anlatacağım nokta bu bölümüdür. Yoksa her meali, bir başkasının yazmış olduğu meali de okuduğunuz zaman, Kur'an Arabiyen inmiş dediği zaman hepsinde onun Arapça indiği notunu hep görürsünüz. Ama anlatacağım ikinci şıkkı, bu Arabiyen sözcüğünün ikinci anlamı çok enteresandır ve incedir. Buna iyi dikkat edeceğiz ve Kur'an'a bu açıdan da bakacağız. Arabiyen sözcüğü bir de Arube kalıbından gelir. Aruba kalıbından gelen Arabiyen sözcüğünün anlamı en zirve, en iyi edebiyat kuralları, en ince dil bilgisi kurallarına uygun olarak gelmiştir demektir. Yani zamanının içerisinde, bakın zamanının içerisinde edebiyatçılar vardı, şairler var, hikayeciler var, onlar yani söz sanatı, yazı sanatı kullanırlardı. Onların kullandığı sanatlardan da daha ileri bir sanat doğrultusunda ve sanat içerikli olarak geldi demektir. Bu niye böyledir biliyor musunuz? Kur'an'ın mucizeliğinin ortaya çıkması, bir de ikinci olarak Kur'an'ın yanlış anlaşılmasını engellemek içindir. Biliyorsunuz, her dilde vardır. Türkçemizde de aynıdır. Nice konuşmalarımız, nice sözcüklerimiz, nice kelimelerimiz, cümlelerimiz başka anlamlara da çekilir, değil mi? Ama Kur'an'ın bu Arabiyen özelliği neticesinde kesinlikle ve kesinlikle Kur'an'ın ifadeleri, Allah'ın cümleleri başka bir anlama hamledilemez. Ama ne yazık ki yıllar yılı arada zaman içerisinde bir takım hainler, bir takım işte art niyetli insanlar, İslam düşmanları, Müslüman düşmanları, Allah düşmanları bu özellikleri bizden sakladılar, üzerlerine topraklar attılar, kirler attılar, kirlettiler. Öyleyse ben size şöyle bazı şeyler söyleyeceğim. Önce Kur'an'la ilgili bir genel şey söyleyeceğim. Kur'an'ımız mucize bir kitaptır. Mucize kitap diyoruz. Kur'an'ın mucize kitabı olduğunu Kur'an'ın mucize kitaplığını birkaç noktadan ele alacağız. Nedir bu birkaç nokta? Kur'an'ın tebliğcisi, Peygamberimiz, Kur'an kendisine vahyolunmazdan evvel, Kur'an'ın tabiriyle hak yolda olmayan, tekrar ediyorum, hak yolda olmayan, ayrıca kitap ne, iman ne, bilmeyen bir insan. Hak yolda olmayan sözcüğünün öz anlamı Duha suresinde orijinali nasıl geçer? Ve vecedeke dâllen fehedâ. Değil mi? Çoğunuz biliyor. Ama Arapça söyledim de Türkçesi işte seni hak yolda olmayan diyor. Sözün anlamı bu değil. Ben hafifleterek söyledim. Dâllen sözünün öz anlamı daha şey. Sapığın teki demek. Ama fehedâ. Allah Kur'an'la seni doğru yola iletti. Sana doğru yolu gösterdi. Bakın şimdi. Bu noktaya bak. Buradan hareketle bakın. Kitap böyle mucize bir kitap. Kitap ne bilmeyen. Ha, şimdi gelelim kitap ne bilmeyen. Onu açacağım. İman ne? Din iman bilmeyen bir insan tarafından ortaya konuyor. Hangi ölçüde? Hikmeti bâlâ ölçüsünde. En yüce dil bilgisi ve edebiyat kurallarını içeren bir ölçüde ortaya konuyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da Peygamberimizi nitelerken iki tane ayette size kitap ve hikmeti de öğreten diyor. Kitabı da öğreten. Bunun anlamı şu. Bu noktayı da size iyi açayım. Peygamberimizin gönderildiği dönem Arapların edebiyatta zirveye çıktığı bir dönemdi. Araplarda çok büyük şairler, çok büyük edipler vardı. Oralarda edebiyat panayırları, edebiyat böyle kongre diyelim, konferans diyelim, sempozyum diyelim, bu şekilde toplantılar yapılır, edebiyat şiir yarışmaları yapılır. O dönemin yarışmalarında Kabe'nin çevresine işte muallakat denirdi, askılar yapılırdı. Bu birinci geldi, bu ikinci geldi, bu üçüncü geldi falan diye. Ama bunların hiçbirisi yazıda değildi. Bunların hepsi sözdeydi. Hiçbir zaman Arabistan yöresinde yazılı kültür yoktu. İşte peygamberin tanımadığı, peygamberin bilmediği, hayatta hiç karşılaşmadığı, şiirlerini ezberlemediği, o güzelim hani edebiyat kuralları var ya, hepsini aşan bir nitelikte bir Kur'an'ı terennüm etti, topluğa tebliğ etti. Ama kitabı bilmeyen bir adam yaptı bunu. İçerisinde, bu kitabın içerisinde insanları felaketten kurtaracak, toplumda zulüm ve fesadı kaldırıp adaleti sağlayacak ilkeler vardı. Ama kendisi hiçbir zaman için hukuk eğitimi almamıştı ve hukuk nedir bilmezdi. Yine içerisinde afak ve enfüse, yani kendi bünyesine bakarak, çevreye bakarak, aleme bakarak oralarda insana beyin jimnastiği yaptıracak öneriler ve yollar vardı. Bunların hiçbirisinin de eğitimini almamıştı, bunların hiçbirisini de bilmiyordu. Ama Kur'an'da bunlar da vardı. Peygamber hiçbir zaman için tarih eğitimi almamış, tarih öğretimi almamış ama tarih dönemlerinden bile ta ötelere dair Adem'den, Nuh'tan, İbrahim'den bile haberler veriyor. Orada olaylar anlatıyor, bilgiler veriyordu. Yine gitmediği, görmediği yerlerde tarih sonrasına ait kalıntılarla ilgili bilgiler, belgeler sunuyordu. Bunlar nasıl oluyordu? İşte Kur'an'da bunları herkes aramaya başladı. Bunu bu adam nereden biliyor? Bunu nasıl söyleyebiliyor? Ne kadar güzel söyleyebiliyor? Bunları hep arkasında aradılar. Ama kimse bir şey bulamadı. Kendisine de sordular. Onu ben de bilmiyorum diyor. Bilmiyordum diyor. Bir anda bunlar benim zihnime, beynime kazılan şeylerdir diyor. Buna Arap dilinde vahiy diyoruz. Vahiy. Yani kısacası bana vahyolundu diyor. O zaman öyleydi. Ama Kur'an'ın mucizeliğinin bir başka yönü daha vardı. Fussilet suresinin son ayetlerinde biz bu kitabın hak olduğunu, hak kitap olduğunu, Allah'tan geldiğini ispat etmek için, size göstermek için Afak ve Enfüs'teki ayetlerimizden göstereceğiz diyor. Bu sadece peygamber dönemine ait değildi. Bugün de fizik konusunda, kimya konusunda, biyoloji konusunda, astrofizik konusunda bu kadar Kur'ani mucizeler ortaya çıkmakta ki bunu o günkü çağda peygamberin bilmesinin veyahut da peygamberin değil, peygamberin çağdaşlarından birilerinin bilmesinin, ona öğretmesinin, söylemesinin de imkanı yoktu. Öyleyse bunları peygamber nereden biliyordu? Evet, bu yönüyle bilinmeyen, yani normal olmayan adete, fizik kanunlarına, kimya kanunlara aykırı şeylerin hepsine ne diyoruz biz kısaca? Mucize diyoruz. Kur'an işte bu mucize kitap. Yani Kur'an'ın inişini, Kur'an'ın içeriğini normal olarak fizik kanunlarıyla anlamamız, anlatmamızın imkanı yok. Öyleyse bu bir vahidir, vahide mucizedir. Şimdi kitabımız böyle bir kitap. Ama bu kitaba nasıl sahip olacağız? Bunun içeriğine nasıl ulaşacağız? Şimdi ben o konularla ilgili birkaç maddeyi size öz olarak söyleyeceğim. Birincisi, bakın bu anlatacağım olaya iyi dikkat edeceksiniz. Burada kime sorsak, yani mümin kardeşlerimizin hepsine nerede sorsak, bu ayetteki, bu ayeti anladılar, okudular da çoğu meallerde incelediğine hiç dikkat etmemişlerdi. Ben o noktaya dikkat edeceğim. Bunu kendi kendinize de notta alabilirsiniz. Ben Nisa suresinin 136. ayetini size burada takdim edeceğim. Orada Rabbimizin emri şu: ey iman etmiş kişiler! Şükür, bu mesaj bize, değil mi? Allah bize lütfetmiş, bize sesleniyor. Hepimizin lebbeyk ya Allah. Canla başla şimdi Rabbimizin bize emrini, önerisini, bizden isteğine bir kulak verelim. Bakın, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba, klasiğini söyleyeyim hocam, değil mi önce? İman edin. Biz öyle demiyoruz da. Ayette ya eyyühellezine amenu, aminu. İşte bazı sorunlar burada da kendini gösterecek şimdi. Bakın. Ey iman etmiş kişiler, inanın. Kime inanacaklar? Allah'a inanacaklar, elçisine inanacaklar, elçisine inen kitaba inanacaklar ve daha önceki inanan kitaplara inanacaklar. İnanmış insana bu denir mi? Ey iman etmiş kişiler, iman edin. Allah'a iman edin, kitaba iman edin, elçisine iman edin. Burada bir terslik var. Ama okuyun, yani %99 mealleri okuyun. Tekrar edeyim. Bak bunları sesi de alabiliyorsunuz telefondan. 136. Nisa 136. Şimdi biz her gördüğümüz sakallıyı babamız sanıyoruz. Dedemiz sanıyoruz. Böyle bir zaafımız var yani. Buradaki aminü sözcüğü önce iman sözcüğünün genel olarak bir bilinmesi gerekiyor. İman bütünlemek demek. Emanetten gelir. Emine sözcüğünden gelir. Emine bütün oldu denir. Etmene dediğin zaman bütünledi demektir. Burada bu işin ustası Talip Hocam var. Allah razı olsun, şeref verdi. Her zaman kendisiyle gurur duyarız. İman sözcüğünün esas adı bütünleme demektir. Bakın. Bütünleme. Emanete neden emanet denir biliyor musunuz? Bunu bütün olarak verirsin. Şartı bunu bütün olarak geri alırsan bu emanet olur. Bunu kaybedersen, bunu yıpratırsan, kırarsan, dökersen o da hıyanet olur. Onun için buna emanet denir. Öyleyse burada Cenab-ı Hakk'ın müminlere seslendiği, ifade ettiği şey şu: ey müminler, ey inanmış kişiler, Allah'a ait, Allah'ın elçisine ait, bakın, Allah'ın elçisine indirdiği kitaba ait, daha önceki kitaplara ait bilgilerinizi bütünleyiniz. Eksik bırakmayınız. Şu ana kadar Müslümanlar ne hale geldiyse Allah'la ilgili yeterince bilgiye sahip olmadıklarından, elçiyle ilgili yeterince bilgiye sahip olmadıklarından, ellerindeki Kur'an kitabıyla ilgili yeterince bilgiye sahip olmadıklarından bu duruma geldiler. Evet, iman bütünlemek demektir. Burada da bu konuyla ilgili bilgilerinizi bütünleyeceksiniz. Allah'la ilgili, elçisiyle ilgili, Kur'an'la ilgili herhangi bir noksan tarafınız kalmasın. Şimdi sohbetten evvel arkadaşımın bir tanesi de değindi. Kur'an'da üç yerde ve مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler, bilemediler. Allah kimdir, nedir, neyin nesidir falan filan bunları bilmediklerinden dolayı yalan yanlış. Mesela şimdi şöyle bir şey düşünün ki, adam gizli yerlerde suç işliyor. Neden işler bu suçu? Allah'ı layıkıyla takdir edemediğinden, bilemediğinden, Allah'ın gizli yerlerde de onu gördüğünden, duyduğundan, değil mi, işittiğinden, onu kavrayamadığından bu işi yapar. Şimdi bakın, bütünlemek, bilgi bütünlemek, iman, insan da güven sağlar. Bak şimdi bu noktalara iyi dikkat edeceksiniz. Hatta bazı yerlerde iman sözcüğünü, emine sözcüğünü güvende olduğu gibi tefsir ederler, mealler yaparlar. Yanlış değil ama bu onun öz anlamı değil. Onun imanın, bütünlemenin yansımasıdır güven. Bunu unutmayalım. İmandan güven doğar. Nasıl? Şimdi düşünün ki içinizde yılanı herkes tanır değil mi? Yılan. Yılandan korkmayan var mı içinizde? Yani işaret buyursun yani, yılandan hiç korkmayan var mı? Yok. Ama biz, birimiz veyahut da hepimiz yılanlarla ilgili bilgi sahibi olsak, hangi yılan zehirlidir, hangisinden zarar görür, yılan nasıl yakalanır, tekniğini vesairesini öğrenirsek, yılan konusuyla ilgili bir bilgi bütünlüğüne sahip olursak, yılandan korkar mıyız? Korkmayız. Korkmayız. Bak bilgi bütünlüğü olursa korkmayız. Yılana bir bakarız, ha bundan zarar gelmez. Ha bu bölgedeki zararsız. Cinsine göre, rengine göre, tipine göre bilgimiz olursa veyahut da zararlıdır bu. Bu zararlıdır. Bundan kaçmam lazım, yaklaşmamam lazım. Veyahut da tutacağız, ha bundan zarar gelmez, şu yöntemle tutacağız gibi. Yani bunu zaten biliyorsunuz, jeoloji eğitimi almış insanlar bunu biliyor. Onlar hiç korkmuyor. Ama biz bilgiye sahip olmadığımızdan korkarız. Şimdi diğer bir şey. Yoldan gidiyoruz. Şimdi şehirde yaşıyoruz ama şehir olmadığını düşünün. Kırsala gidin. Bulanık akan bir su var, ırmak var. Köprü yok, atlamak zorundayız. Dibini de görmüyoruz. Ama o nehrin, o ırmağın geçmişiyle ilgili, suyun debisiyle ilgili vesaire herhangi bir bilgiye sahip olursak ondan da korkmayız. Oradan da güvende oluruz. Ya geri döneriz ya da o bilgilerimiz şeyini kullanarak zarar görmeden geçer gideriz. Bilgi bütünlüğü işte budur, güveni sağlar. İşte bizler de Allah'la ilgili bilgilerimizi iyi bütünlersek, Resulullah ile bilgilerimizi iyi bütünlersek, Kur'an'ımızla ilgili bilgileri bütünlersek güvende oluruz. Allah'ın da bizden istediği bu. Öyleyse Kur'an'ımızla ilgili, madem ki hayat kitabımız, kurtuluş reçetemiz bu kitap olduğuna göre bu reçetemizi iyi okuyacağız, reçetemizi iyi anlayacağız ve iyi uygulayacağız. Onun için Kur'an'ın bazı özellikleriyle ilgili iyi bilgi sahibi olmamız lazım. Şimdi gelelim, bunlar ne? Kur'an'ımız nasıl bir kitap? Bir de Kur'an'ımızın genel niteliğiyle ilgili bazı sizlere notlar ileteceğim inşallah. Kur'an'a baktığımız zaman kendi içerisinde Kur'an'ın yaklaşık olarak 60'a yakın niteliği var. Bu mübarek kitabın 60'a yakın niteliği var. Bu kimisi isim olarak, kimisi sıfat olarak yer alır ama 60'a yakın isim var. Bak, biz bunların hepsine değinmeyeceğim. Bak, birkaçına kısaca değinip geçeceğim. Birincisi, Kur'an diye geçer. Hatta Taha suresinde ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka. Sana yük olsun diye indirmedik biz bu Kur'an'ı diye açık isimle geçer. Bir de Kur'an bu li teşka'nın bir anlamı var. Kabalık, eşkıyalık edesin diye de indirmedik anlamı vardır. Sadece yük olmasın diye değil de. Yani bir anlamı da odur. Şakavetten gelir. Bir de o vardır yani. Şimdi bunun dışında Furkan özelliği vardır. Bir adı da Furkan'dır. Ve şunu da söyleyeyim. Tüm vahiylerin adı da Furkan'dır. Musa'ya verilen kitabın adı da yine Kur'an'da Furkan olarak nitelenir. Furkan manevi açıdan iyi kötüyü, güzeli çirkini, hakkı batılı ayıran demektir. Bu özelliğiyle ilgili bu kadar bilgi. Onun dışında kitaptır. Kitap dediğimde bildiğiniz gibi insanlığa edebiyat öğreten, bakın bunu unutmayın, edebiyat öğreten, dil bilgisi öğreten bir kitaptır. Şimdi şöyle, burada lise öğretmen arkadaşlarımız da var. Mesela liseli çocuklara öğrettiğiniz, o hani özellikle divan edebiyatındaki edebiyat kuralları var ya, hepsi Kur'an'dan mülhemdir. Eski kitaplara bakacak olursanız, oradaki verilen örneklerin tümü de Kur'an'daki ayetlerdir. Bunu unutmayalım. Edebiyatın kökeni de Kur'an'dır, onun için kitaptır. Zikir, öğüt. Bir de huda. Huda. Yol gösterimi. Rehber. Rehber. Şifa. Hangi şeye şifaydı? Bunu daha önce çok şey yaptınız da. Şifaun ma fissudur. Zihinlerdeki, göğüslerdeki var ya, küfürüne, şirk hastalığına, nifak hastalığına, kıskançlık hastalığına, say böyle, gıybet, dedikodu vesaire, olumsuz, yani ne kadar emraz-ı kalp dediğimiz zihinsel hastalık varsa onlara şifadır. Yoksa yani kalp ağrısına, bel ağrısına, diş ağrısına, kansere, ülsere falan şifa değildir Kur'an. Hikmet boyutu vardır. O da nedir? Hayat kuralları, yaşam kuralları, ailemiz içerisinde, kendi yaşantımızda, bireysel hayat, aile hayat, toplumsal hayat, uluslararası hayattaki yaşam ilkelerimizi bildiren kitap. Evet, şimdi bunların içerisinde, bunlar ben hani 60 tanesini sayacak değilim burada, bunları size anlattıktan sonra biz bu kitabı nasıl doğru ve dürüst anlayacağız? Birincisi, ilk başta ne demiştim? Kur'an Arabiyyen olduğuna göre dil bilgisi, edebiyat kurallarına çok hassasiyet göstereceğiz. Bakın bunu unutmayın. Burada, şu anda, yani ben şöyle söylüyorum, bazı arkadaşlar ya Hakkı Yılmaz çok büyük söylüyor falan filan değil de aslında benim büyük söylediğim adamlara benim laflar çok küçük. Bunu da bilin yani. Çünkü profesyoneller var. Bu işten kaymak yiyip para kazananlar da bu işleri ihmal eden, üzerine gitmeyen adamlar var. Şimdi birincisi Arabiyyen. Ama Arabiyyen'i Arapça olarak anlamayın. Şimdi onun da bir şeyini söyleyeyim. Esasını anlattım da. İçinizde Arapça bilen var mı? Hocam hariç. O bu işin fiiri. O değil mi? Başka Arapça bilen arkadaş var mı? Varsa işaret buyursun. Yok diyelim. Şimdi zamanında siz İstanbullusunuz. İstanbul'da, Boğaz'da veyahut da Haliç'te Bektaşi'nin bir tanesi kayığa binmiş. Orada atlarken kayıkçı softa bir adam yolcusuna demiş ki yolcu şeye demiş ki kayıkçıya evladım işte sen avami okudun mu? Okumadım hocam demiş. Maksud okudun mu? Okumadım. Kafiye okudun mu? Okumadım. İşte ızı merah okudun mu falan? Okumadım hocam demiş. Şimdi böyle şey yapar. Eyvah demiş yani senin ömrün yarısı boşa geçmiş demiş. Bu anlattığım Arapça dil bilgisi kitapları bu isimler var ya. saydığım kitaplar, Arapça dil bilgisi kurallarını anlatan kitaplar. Boğazı ortalamışlar, dalga başlamış, fırtına gelmeye başlamış. Böyle kayık Arap oldu olacak falan, o noktada kayıkçı, hocam yüzme biliyor musun demiş, hayır bilmiyorum demiş. Eyvah demiş, senin ömründe hepsi boşa geçmiş demiş yani. Demek ki siz ömrünün yarısını değil, hepsini kurtarmış. Arapça öğrenmemişsiniz ama Kur'an öğrendiniz ki hayatınızın tümünü kurtarmış insanlarsınız. Hani demin Savcı Bey'in güzel bir ifadesi vardı. 60 yaşından sonra Kur'an'ı tanımakla geçmiş hayatını hani reset yaptı, Kadir Gecesi yaşadı, değil mi? Yani Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı bilmek, Arapça bilmeye falan bağlı falan filan bir şey değil yani. Ya ben Arapça Arapça bilmiyorum ama 3-5 tane meali tefsiri elime alırım, oradan Kur'an'ın Rabbim'in mesajını öğrenirim dediğin zaman bu iş bitti. Sizinki burada bitti. Evet. Şimdi Kur'an inmeye başladı. Şimdi Kur'an'ın anlaşılması noktasında birinci mesele neydi? Arabiyenin işi, dil bilgisi kurallarına, Arapça edebiyat kurallarına uygun olarak indi. Şimdi bunlardan bir tanesini size şey yapacağım. Çok kuralları var da hepinizin dikkat etmesi lazım gelen ve de iyi anlaması lazım gelen bir nokta var bu kurallardan. Biz buna intak sanatı diyoruz. Burada lise eğitimi olmuş, almış arkadaşlarımız falan bunu bilirler, intak ne demek. İntak, konuşmayan varlıkları konuşturmak demek. Hani fabıllarda falan olur ya, hayvan, kurt, keçi vesaire konuşur, duvar konuşur, bardak konuşur falan, dile getirme. Türkçesi dile getirme demek. Kur'an'da bu sanatın da yapıldığı ayetler var. Kur'an'da doğru anlayacağız ya bakın. Şimdi Kur'an'daki bu sanata dikkat etmeyen bazı adamlar, Kur'an'daki 4-5 yerdeki bazı ifadeleri, bakın bazı ifadeleri, bunları size birkaçını söyleyeyim de hem hafızanızda kalsın, hem dikkat edin, hem de inceleyin. Şimdi burada en ünlü nokta Zariyat suresinin 50-51. ayet. Orada öyleyse Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Şüphesiz ki ben, bakın iyi dikkat edin şimdi, sizin için ondan apaçık bir uyarıcıyım ve Allah ile beraber başka bir tanrı oluşturmayın. Şüphesiz ben sizin için ondan apaçık bir uyarıcıyım. Buyur. Bunu kim demiş olabilir? Allah demiş. Allah'a kaçın, Allah'a kaçın, ben size uyarıcıyım diyor. Bunu kim demiş olabilir? Musa Aleyhisselam. Kur'an. Bakın, bunu bir insan diyecek olursa, bu Kur'an'ı yazan o insan olur, unutmayın. Unutmayın. Tekrar Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Şüphesiz ki ben sizin için ondan, Allah'tan yani apaçık bir uyarıcıyım diyor. Kur'an mı Kur'an? Bunu peygambere hamledersen ne olur? Bu söz peygamberin olur. Bir. Bu nokta bir. İki. Bu konuyla ilgili. Hud suresinin ilk girişinde 1-4. ayetlerde yine ayrıca ifadeler var. Orada da şöyle var. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından bir uyarıcı, bir müjdeciyim. Ve Rabbinizden bağışlanma isteyin. Sonra ona tevbe edin ki sizi alıkonmuş bir süre sonuna kadar güzelce yararlandırsın. Bunu kim demiş olabilir? Bunu diyen işte intak sanatıyla Kur'an diyor. Bu başka ayetlerde de var. Saffat suresinde de var, Meryem suresinde de var. Bu Kur'an'ın edebiyat, hani Aruba kalıbından, muhripsinden, irabından bunu getirmeyecek olursan suistimale uğrar. Ve nitekim ateist sitelerin hepsinde

Ha, bunun sonunda bir şey daha var. Kur'an'ı okudunuz, iş bitmiyor, biliyor musunuz? Bir başka ayet daha var. Nedir o? Feyza karatel Kur'an'ı festaiz billahi mineşşeytanirracim. Kur'an'ı okudun mu? Ondan sonra da bir de nefsinden, iblisinden, şeytanın racimden Allah'a sığınacaksın. Okuduktan sonra unutmayın. Kur'an'ı eline alacağın zaman, okuyacağın zaman Eûzü Besmele çekeceksin demek değil bu ayet. Onu da bozdular. Allah geçmiş zaman kipiyle feizâ karâte, karâte okuduğun zaman, arkadaş okuduğun zaman, okuyacağın zaman değil. Çünkü Kur'an'ı okuduğun zaman Kur'an'da sana verilen ilkelerle ilgili, bilgilerle ilgili senin kafanda iblisin tarafından, şeytanın tarafından o kadar çok dürtüler doğacak ki bu dürtüleri ancak Allah'la giderebilirsin. Allah'a sığınmakla, Allah'tan alacağın bilgiyle giderebilirsin. Allah'a nasıl sığınacaksın? Euzubillahimineşşeytanirracim demek Allah'a sığınmak demek değil. Allah'a sığınmak, bir gemi düşünün, denizin ortasında fırtınaya yakalanmış, battı batacak. Bu gemi nereye sığınır? Hemen limana, mendireye gider. Fırtınasız yere gider. Fırtınadan kurtulacağı yere gider. Aynen Kur'an'dan bize gelen herhangi böyle Kur'an okuduğumuz zaman içimizdeki şeytandan, bakın dışarıdaki şeytandan değil, şeytanın racim, içindeki şeytandan kafamıza gelmiş dürtüleri yine Kur'an'dan bakacağız. Nasıl bakacağız? Bakın size bir şey söyleyeyim. Kur'an okuyorsun. Okuduğun zaman Allah infak edeceksin diyor. Zekat vereceksin diyor. Malının mülkünü Allah yolunda harcayacaksın diyor. Yine Kur'an'daki bir ifadeyle bu ara iblis durur mu ya? Boş durur mu? Ya harcama ya. Fakirleşirsin be arkadaş. Fakirlik de korkutur demiyor mu Allah şeytan ha? Öyle değil mi? Fakirlik de korkutur seni. Harcama. Biter. Aa, işinden bir tanesi. Ya arkadaşım, niye veriyorsun ki? O verilecek bir adam olsaydı Allah kendisi verirdi onu. Yasin de böyle değil mi ya? Ya? Bak ne güzel ya, ne güzel ya. Öğrenmişsiniz hepsini. Ya? Ne kadar güzel yani, tamam mı? Ha? Ha? Ama Cenab-ı Hak böyle diyor ya, ayetlere bir bakıyorsun, Cenab-ı Hak ne diyor? Ve in şekertum le ecüdennekum. Şükredersen, verdiğin nimetin bedelini nimet olarak ödersen ziyadeleştireceğim diyor. Ve verdiğinizde Allah onun yerine yenisini getireceğim diyor. O sözü de var. Bak, haseneye 10 vereceğim diyor, 1'e 10 vereceğim diyor. İnfakta en az 1'e 700 vereceğim diyor. Öyle mi? Ne oldu şimdi bu ayetleri de okuduğun zaman şeytanın dürtüsü gitti mi gitmedi mi? Gemiyi kurtardık mı kurtarmadık mı? Tamam bitti. Kur'an'ı okuduğumuz zaman şeytanı racimden Allah'a sığınacağız. Allah'a sığınmak, Allah'ın dediğim gibi limanı şubu yok. Kur'an'ı bize veren mesajla, Kur'an'daki mesajla kendimizi kurtaracağız. Bunu da hadi. O mesajı unutmayacağız. Evet, şimdi Kur'an'ı anlama noktasında bazı şeyler daha anlatayım. Kur'an'ın ayetleri, Kur'an'da kaç çeşit ayet vardı? Onun ayetleri bildiğinize göre iki, değil mi? Bir muhkem ayetler var, bir de müteşabih ayetler var. Bakın, muhkem ayetler ümmül kitaptır Kur'an'da, değil mi? Ümmül kitap ne demek? Hayatımızın anası demek, tamam mı? Kitabın anası. Bizim yaşamımızı, aile hayatımızı, ferdi hayatımızı, mahalle hayatımızı, şehir hayatımızı, uluslararası hayatımızı düzenleyen kuralların ayetleri. Ama bir de müteşabih ayetler var. Müteşabih sözcüğü, bakın, bazı incelikleri size burada vereceğim. Şimdiye kadar müteşabih ayet dediğin zaman, efendim anlaşılması zor ayetler. Anlamını herkesin bilmediği ayetler, anlamını sadece ve sadece Allah'ın bildiği ayetler. Muhkem ayetler de var ya, çok sağlam ayetler. Şimdi Müteşabihe genellikle Ali İmran 7'deki o ifadeyi ve ma ya'lemu tevilehu illallah ve rasihun fil ilm. Orada ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Müteşabih ayetlerin tevilini sadece Allah bilir. Kimse bilmez. İyi kardeşim, Allah bizimle dalga mı geçmiş yani, bilmeyeceğimiz, anlamayacağımız, tevil edeceğimiz ayetler bize ne yollamış yani? Böyle şey mi olur? Ve rasihun fil ilm. Bilgide derinleşenler, konuyu bilenler de bilir. Ha. Burada Kur'an'da müteşabih ayetler var. Bak ben size bunu çok öz anlatacağım. Müteşabih sözcüğünün anlamı benzeşen demektir. Neymiş? Benzeşen. Şimdi Arap dilinde, Türkçe'de de vardır ama izninizle. Bazı sözcükler vardır, sesteştir. Türkçemizde de var mı sesli sözcükler? Bazı sözcükler vardır, eş anlamlıdır. Var mıdır? Vardır. Arapçada da vardır. Bazı sözcükler çekime girdiği zaman, bakın bunu unutmayalım, çekime girdiği zaman bazen çekimde kalıpların benzeşmesi oluverir. Mesela gönül isterdi ki hocamın dışında, yani oradan 20-30 arkadaş da Arapça bilirim deseydi. Mesela ismi zaman, ismi mekan ve ismi alet kalıpları vardır. Bu kalıpların tekilleri ayrı ayrıdır. Birisi mef'aldir, birisi mif'aldir. Misal. Bunları çoğula getirdiğimiz zaman var ya, mef'a'ilü diye ikisinin çoğul kalıbı da aynı oluverir. Dilde. Arap dili. Kur'an neyle indi? Arap'ın diliyle indi. Allah'ın diliyle değil. Bakın. Allah'ın bir dili olsaydı Allah buna izin vermezdi. Ama Allah'ın dili değil. Arap'ın diliyle olduğundan bunlar olur. Sesleşik de olur. Böyle kalıp benzeşmesi de olur. Mesela Kur'an'da Me'ariç suresi vardır, değil mi? Me'ariç. Me'ariç ne demek? Miracın veyahut da Me'aracın çoğulu. Me'ariç. Hangisinin çoğulu? Ben size şuraya Me'ariç sözcüğünün çoğulu, Me'ariç sözcüğünün, Me'aracın mı çoğulu, Miracın mı sözcüğü diye sorsam, diyeceğiniz şey şu, dili biliyorsanız her ikisinin de çoğulu. Bak her ikisinin de çoğulu, aynı geldi bu kalıp. Ama hangisi? Bak hangisi? Burada işte bir karışıklık oldu, bir benzeşme oldu. Şimdi Me'ariç dediğin, Me'araç dediğin zaman yükselme yerleri demek. Bu yükselme yerleri dediğin zaman ismi mekan olarak gider. Miraç'tan getirirsen bildiğiniz şimdi Türkçe'de asansör var ya, asansörler demek. Veyahut da onu ismi zaman anlamıyla da alacak olursak yükselme zamanları diye alırız. Bak yükselme mekanları diye alırız. Yükselme zamanları diye alırız. Ve yükselme aletleri diye alırız. Bak bir sözcükten üç tane anlam çıkardık. İşte bu benzeşme. Ha, bunu cümle içerisinde kullanırken okuduğumuz zaman paragrafın girişine, çıkışına, sözün önüne, arkasına baktığımız zaman hangisinden olduğunu biliriz. Neyi bilir? Yani cümle bilgisi olan adamın hepsi bunu bilir. Hiç de sorun olmaz. İşte şey bu. Hatırlar mısınız? Hakkı Yılmaz diye bir adam çıktı. Herkesin melek dediği sözcüğe, ya bu sözcük iki tane yerden geliyor. Bir ülükten geliyor, bir milkten geliyor. Ülükten gelirse haberciler demek oluyor. Milkten gelici olursa güçler demek oluyor. Deyiverdi. İşte bu müteşabihdi. Ama hangisinden olduğunu nasıl bileceğiz? Ayetini okurken ayetteki konuya göre bunu mülk anlamında mı, haberci anlamında, onu oradan bileceğiz. Ha, şimdi Cenab-ı Hak buyurur ki bu müteşabih ayetler tevil edilir ve edilmeli. Tevil edilmeden okunmamalı, anlaşılmamalı. Yani iki anlamı geldi diye bunu hani sapa samana çekmemeli. Bunu ben çok değişik ifadelerle kullandım. Burada yine birisini örnek vereyim de, yani basitliğini de şey yapın, çok kullandığım bir ifade. Mesela ben bir Türkçe cümle kursam. Ben İstanbul'dan Edirne'ye giderken Ereğli'de bir arkadaşıma uğradım, çay içtim desem. Bu cümle bir müteşabih oldu bakın. Burada bir müteşabih sözcük var. Bu cümle müteşabihtir. Türkçe'de. Nasıl bu? Ereğli sözcüğünden kaynaklandı bu. Anlatabildim mi? Ereğli sözcüğünden kaynaklandı. Neden? Yani çünkü bakıyorsun ki coğrafya bilen bir adam, şimdi bir hafta her şeyden, ya bir Karadeniz ereğli var, Marmara ereğli yani. Bir de Marmara ereğli var, Karadeniz ereğli var, Konya ereğli var. Şimdi ilk etapta bu cümleyi okuyan bir adam, Hakkı Yılmaz, yani sadece şeydekini bilen, Konya ereğliyi bilen adam, Edirne'ye giderken gitmiş Konya'nın ereğliğinde arkadaşından çay içmiş. Konya ereğliyi bilmeyip de Karadeniz ereğliyi bilen adam der ki bu defa, ya der Hakkı Yılmaz işte Edirne'ye giderken Karadeniz ereğliğine gitmiş de orada bir çay içmiş, öyle gitmiş. Marmara ereğliyi bilen adam da onu öyle der. Bütün coğrafyayı bilen adam şöyle bir şey yapar ki, Edirne yolu üzerinden, yani Trakya yolu üzerinden giderken bu adamın, akıllı bir adamın uğrayacağı olsa olsa Marmara ereğliyidir, onu anlar. Tevil işte bu. Yani tevil sözcüğünün anlamı ilkleme demek. Bakın, ilkleme. Yani üç tane anlam, dört tane anlam, yani seçenekleriniz olur. Şöyle karşınıza alırsınız. Benim anlayışıma göre, benim bilgime göre, benim dirayetime göre birinci anlam, birinciye bunu alacağım, ikinciye şunu alacağım, üçüncüye bunu alacağım. O anlamlardan, o ifadelerden birisini ön plana almaya tevil diyoruz. Tevilin anlamı bu. Ama size bunlar ne yapıldı biliyor musun tevil? O kadar büyütüldü, o kadar kavramsallaştı ki sen bunu bilmezsin, bunu şeyh bilecek, bilmem müştehit bilecek, falan bilecek, filan bilecek. Halbuki bunu Cenab-ı Hak ne diyor? Ben rasihune filmi. İlimde rasih olan, bilen. Neyi bilen? Bak deminki şey dedim, coğrafyayı bilen adam benim cümleyi deminki kurduğum cümleyi tevil etti. İşin içerisinden çıktı gitti. Ha, Kur'an'da böyle ayetler de var. Bir de bunların üzerinde iyi duracağız. Şimdi onun dışında Kur'an'ı anlama noktalarında başka dikkat edeceğimiz neler var? Ben birkaç not daha size vereyim. Bir de şuna dikkat edeceğiz. Kur'an'da bir de tevilin karşıtı tabir edebileceğimiz bir noktada tedebbür var. Bakın tedebbür. Bu da tevil neydi? İlklemeydi değil mi? Tedebbür de arkalama demek. Bakın, tedebbür de arkalama demek. Yani birini öyle şey yaptığın zaman arka arkaya dizme. Öteki arkadan öne getirmeydi, bu defa önden arkaya götürme. Bu da hani Nisa suresinin 82. ayette Kur'an üzerinde tedebbür etmezler mi değil mi? Eğer ki o Allah'tan bir başkasından olsa onun içerisinde bir hali çelişki bulurlardı deniyordu. Tedebbürün mahiyeti bu. Tedebbür niye burada önemli biliyor musunuz? Ben size onu niçin söyledim biliyor musunuz? Şimdi demin burada bir kardeşim, hatta nerede Tevfik 51'in Konya'dan kardeşim? Kalk kendini göster bak, o kardeşim bana tuttu Tevbe suresinin 51. ayetini. Onunla ilgili bir şey sordu. Ben de ona dedim ki Tevbe suresinden inmiş o konuyla ilgili ayetleri önce oku. Bu Tevbe suresinin ayeti en son inen ayetlerden onu en son oku dedim. Bakın en sona onu koy dedim. İşte bu tedebbür. İşte burada şu geldi ortaya. Bize Kur'an'la Allah tedebbür edesiniz diyor. Kur'an'ı indiği sıraya göre koyacaksınız arkadaş. İlk gelen ayetleri öne al. İkinci geleni arkaya al. Üçüncüyü onun arkasına, dördünün arkasına, beşinciyi arkasına bu şekilde oku. Onları bu şekilde tedebbür yapmayacak olursan herkes Kur'an'dan uzaklaşır. Bakın bunu unutmayın. Tedebbür sıra yapmayacak olursan Kur'an'dan bir şey anlayamazsınız. Doğru anlayamazsınız. Anlamak için bizim gibi uğraşır durursunuz. Bir ömür verirsiniz. Ama biz size bunları takdim ettik. Necim sırasına göre, iniş sırasına göre. Şimdi sağ olsunlar. Yani sadece biz değil değil mi? İniş sırasına göre bütün hocalarımız, Allah hepsinden razı olsun. Şimdi yeni mahallelerini değil mi? Herkes inişine göre. Neden? Bu şarttı. Şimdi öyle bir şey ki ya çok acayip. Şeyi düşün, ben ilk örnekle bunu verdiydim ve piyasaya bu konuyu şey yapmaydım. Hemen Kur'an'ı aç, Mustafa açıyorsun, Fatiha'yı okuyorsun, ondan sonra Elfilami'nin arka sayfaya geçiyorsun. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Aa! Şimdi, kafirleri, küfretmiş olanları ister uyar, ister uyarma, onlar iman etmezler. Allah onların kalbine mühür vurdu, onlar doğruyu bulmadı. Buyur. Ya üçüncü sayfada bir adam, hep kendinizi Müslüman olarak, yani ana baba Müslümanı da olsa öyle kabul etmeyin kardeşim. Bu kitap sadece Müslümanlar okusun diye değil. Bu kitap kafirler okusun da Müslüman olsunlar diye indi ya. Geçmişte bütün kafirler bu kitapla Müslüman oldu arkadaşlar. Kimse anadan babadan doğma Müslüman gelmedi. Hepsi bu kitapla Müslüman oldu. Şimdi duydunuz mu bu kitapla Müslüman olan birini? Her tarafta, dünyanın her tarafında İslamofobi oluştu. Neden? Bu kitapsızlıktan doğdu. İşte öyleyse bu kitabı biz kafirlere okuttuk da onları Müslüman etmek için okutacağız, doğru anlayacağız, doğru anlatacağız ki bunu sağlayacağız. Şimdi bakıyorsun hiç kimsenin sorunu değil. Dünyada bir hayli kafir var, hiç kimsenin sorunu değil ya. Ya mübarek, okuyun ya, okutun, onlara götürün de, bir ilahi hakikati gösterin de, onlar da Müslüman olsun arkadaşlar ya. Bu kitap onun için indi ya, onun için. Kafirlere götüreceğiz ya. Ama kafirlere götüreceğiz, bir de diyorsun ki kafire, abdestsiz buna dokunamazsın diyeceğiz, öyle mi ya? Kafir ya. Daha kolay indi yapıyoruz, öldürüyoruz. Allah Allah, kafir ya. Nasıl ona bunu diyeceğiz ya? Kafire abdest alma öyle oku mu diyeceğiz ya? Böyle mantıksızlık, böyle kusursuzluk mu olur ya? Öyleyse, bakın, Allah'ın ilkesi, Allah'ın koyduğu kanun, Allah'ın koyduğu düstur neyse, biz onu uygulayacağız. Onun dışında herhangi bir şey yapmayacağız. Onun için Allah da ne diyormuş? Bunu öğrendik. Kur'an'da tedebbür edeceksin. Yani İlkten sona doğru yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bunu sıralayacaksın. Ki doğruyu anlayasın, doğru anlatabilesin. Bir de Kur'an'da müks ifadesi vardır. Bu müks ifadesi İsra suresinde geçer. Bunu düşüne düşüne diye eskiden anlıyorduk. Ama sonraki bunu araştırmalarımızla Kur'an ihtiyaca göre okuyacaksın. Müks demek ihtiyaca göre demek. Kur'an ihtiyaca göre inmiştir. Bakın bunu bilin yani. Şimdi şöyle anlatayım ben size. Şeye bakıyoruz, Kur'an'a bakıyoruz. Furkan suresinin 32-33. Ayetlerinde kafirler itiraz ediyorlar. Yahu bu adam her gün haftada bir, iki haftada bir, üç ayet, beş ayet bize okuyor. Böyle yapacağına bu kitap buna cümleten vahideten ifadesi geçer. Toz dolu toplu olarak yani Mustafa halinde yazılmış, çizilmiş elinde böyle bir matbaadan çıkmış gibi geliverse ya diye dediler. İşte orada Cenab-ı Hak biz bunu peyderpey indiriyoruz ki hem hepiniz sildiresiniz diye. Bir gerekçe de şu, biz bu Kur'an'ı ihtiyaca göre indiriyoruz. Nerede sizin bir sorununuz var? O sorununuza, o derdinize, o deva olsun diye size gelen bir reçetedir diyor. Bakın. Ha, bir de zaman dilimi. Değil mi? Yani 23 sene gibi bir zaman. Bak ne kadar sindirme. Ve 23 senedeki toplumdaki oluşan sorunlar. İşte müks dediğimiz ifade ihtiyaca göre. Şimdi siz mesela diyelim ki oldu ki bir toplantıda, bir düğündeyiz ya. Düğün, neşeli, güzel, muhabbet, saadete yönelik bir toplantıdayız. Orada savaş ayetlerini okusak olur mu? Kur'an'da savaş hukuku var. Orada bir nikah merasiminde çok güzel mutluluk ifade eden evlilikle ilgili ayetler var. Biraz evvel arkadaşım da konu ediyordu o ayetten, orada sohbetinde dinledim. O ayetler dururken boşanma ayetlerini okuyalım mı? Değil mi? Hiç uygun mu? O da uygun değil. Hiç alakası yokken tarihsel ayetleri, İsa, Musa, onları mı okuyalım? Hayır, ihtiyaca göre okuyalım. Bakın, şimdi Kur'an'a baktığınız zaman Kur'an'da Müzzemmil suresinin 20. ayeti vardır. O ayet daha Tevbe suresinin arasında inmesine rağmen Musab-ı Düzenleri oraya getirdi, koydu. Anlamsızlaşsın diye yaptılar, onu da söyleyeyim. Orada şu ifade anlatılır. Uzun bir ayettir. Müzzemmil'in 20. ayeti. Orada Resulullah'a görev verilmişti. Bazen gecenin yarısı, bazen daha çoğu, bazen daha azı mutlaka bir görev yapması lazım geldiği kendisine emredilmişti. Ama Resulullah'ın çevresindeki sahabeler de aynı Resulullah gibi yapmaya başlayıverdiler. Resulullah gibi gecelerini artık kulluk görevi, tebliğ görevi hizmetle geçirmeye başladılar. O zaman ne oldu? İş güç kaldı. Bakın, iş güç kaldı. Cenab-ı Hak o zaman afallahu der. Sizi Allah affetti der. Bakın der, Allah biliyor ki kiminiz ticarete gidecek, kiminiz bağa bahçeye gidecek, kiminiz sefere gidecek, kiminiz Allah'ın fazlından arama için ticaret yapacak, oraya buraya gidecek. Öyleyse emir iki tane orada. Takra'u ma teyessere minel Kur'an. Altında da ikinci defa vurgu yapılır. Takra'u ma teyessere min. Kur'an'dan kolay olanı, kolayınıza gidecek. Yani ihtiyacınızı görecek olanı okuyacak. Bakın, senin konunla ilgili hangisiyse onu okuyacaksın. Ama böyle Kur'an ayetlerini tebliğ etmek, herkese duyurmak, bu işin öğretmenliğini yapmak isteyen arkadaşlar da onlar hepsini yapacak. Tüccarlar, öğrenciler, esnaf, asker, anlatabildim mi? Onlar da kendileriyle ilgili şeyleri iyi bilecek. Ne deniyor buna? Herkes bir şeyler bilecek ama kendisine lazım olanı en iyi bilecek. En iyi şekilde bilecek. Bir de Kur'an'ın böyle müks üzerine okunması lazım geliyor. Onu da burada belirteyim. Heh, bir yön daha. Kur'an'ı okuduğumuz zaman Kur'an'ın bütünlüğüne dikkat edeceğiz. Kur'an'daki ayetleri hani cımbızla şeker gibi oradan alıp da yani bunu okuyup da bu yetti demeyeceğiz. Ya Resulullah'a emir vardı. O emir neredeydi Kur'an'ın bütünselliğiyle ilgili? Söyleyeyim bakalım. Hepiniz Kur'an'ı biliyorsunuz. Taha 114. Değil mi? Kur'an vahiy bitmeden evvel acele etme. Yani ortada bir sorun var. Sana bir soru geldi. Öyle mi? Birisine bir şey anlatacaksın. O konuyla ilgili vahiy tamamlandıysa tamam. Ama tamamlanmadıysa vahiy bekleyeceksin. Vahiy bekleyeceksin. O konuda vahiy gelip o konunun bütünlenmesini bekleyeceksin. Ondan sonra. Ha, şimdi şuraya geldim. Hatta bir şey daha var. Hatırlar mısınız? Herhangi bir konuda münazaya düştüğünüz zaman ne yapın diyordu Allah? Onu Allah'a ve elçisine havale edin. Bakın şimdi. Allah'a ve elçisine havale edin. Bunun anlamı ne? Vahiy. Bak. Konu mu? Hemen münakaşanız mı var? Münazaranız var. Hemen Resulullah'a koşacaksınız. O eğer ki o konuyla ilgili vahiy bittiyse size o konuyla ilgili gerekli hükmü verecektir. Ama o konuyla ilgili henüz vahiy teslim olmadıysa bu defa kalan bölümünü de Allah'tan bekleyeceksiniz. Bakın münazaranın Allah meclisine havalesi budur. Ama arkadaşlar şimdi bunu bir iş münazara, münakaşa, tartışma olduğu zaman Kime havale edeceğiz şimdi bu çağda? Allah'a, sadece Kur'an'a havale edeceğiz. Çünkü o günkü Resulullah'ın bildiği ve daha sonraki gelen vahiylerin hepsi Kur'an'ın içerisindedir. Vahiy bitmiştir. Tamam mı? Şimdi biz her gün Fatiha okuruz. Dua ederiz. İhtinas sıratal müstakim. Allah'ım bize doğru yolu göster. Öyle mi? Arkadaş, tamam da bu dua, bu istek var ya, Kur'an'ın ilk indiği günlerdeki bir istekti. Kur'an bitti. Sırat-ı müstakimin hepsi şimdi Kur'an'ın içinde. Anlatabildim mi? Hala soruyorsun. Şimdi hala biz istiyoruz. Ya elimizde artık. Bunu, bu duayı başkalaştıracağız şimdi. Tamam mı? Allah'ın bize sırat-ı müstakimi ifade eden ilkeleri Kur'an'la bize lütfettiğinden hamd edelim diyelim. Artık onu istemiyorum. Şimdi Allah bize yani demesi lazım. Yani abi öyle beşeri bir ilişkiniz olsa, ulan elinizde ya işte sırat-ı müstakim de. Gösterdim. Ha. İşte artık Kur'an'ın içerisinde. Ama bunu ne yapacağız? Kur'an'ın bütünselliği içerisinde alacağız. Mesela şimdi şöyle alalım. Neyle ilgili? Konumuz olsun ki savaş. Ya bu savaşla ilgili bir konuyu tek başına alıp da, bir ayeti alıp da Allah şurada ve katiluhum hatta la tekune fitneten. Ya önüne gelen müşrik hiç şey yapmadan orada öldü. Sokağa çıkarsın öldürmeye kalkarsın. Ya öyle değil o. Onun bağlamında evinde arkasında ayetler var. Savaş hukukuyla başka bir ayetler var. Başka bir ayetler var. O savaşın şartları şunlar bunu ifade edildi. Kur'an'ın içerisinde diğer ayetler var. İyi. Bunun şey yapın. Mesela size bir başka şey daha var. Cenab-ı Hakk'ın mesela boşanma hukukunda, evlilik hukukunda iddet diye koyduğu bir kural vardır. İddet kurallarının hepsi tek bir ayette, tek bir paragrafta değil. 5-6 tane yerde. Ama biz Kur'an'dan iddet konusunu öğreneceksek o ayetlerin tümünü bir araya getireceğiz, bütünlüğünü sağlayacağız. Kur'an'ın bütünlüğü bu. Ama bir araya da nasıl getireceğiz? Tedebbürle. İniş sırasına göre getireceğiz. Birinci gelmiş ayeti, paragrafı buraya, onun altına ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü alacağız. Ha. Bakın isterseniz bunu böyle bir şey yapın, söyle, iddet ayetlerini bu şekilde bir okuyun, dediğim tarzda, Kur'an bütünlüğünde inişine göre, inanır mısınız, şunu söyleyeyim, müftülerinden de, memleketin müftülerinden, Diyanet İşleri Başkanlarından daha fazla doğru, dürüst bilgiye sahip olursunuz. Bunu bir deneyin, işte bu kadar basit. Cenab-ı Hak bize, akıldan gelemeyeceğimiz, altından kalkamayacağımız ne amel olarak ne de bilgi olarak, zihinsel olarak yük yüklemedi. Hepsi bizim çok basit. Bunu mesela kaç tane yerde hocam şeydeki özellikle Kamer Suresi'ndeki Velekat Yeserna'l Kur'an'ı bildik mi? Değil mi? Ve'el Muttekin. 9 tane, 10 tane arka arkaya. Biz öğüt alasınız diye kolaylaştırsa kolaylaştırdık diyor. Kolay. Ama dediğim gibi tarihsel süreç içerisinde bize zorlaştırdılar. Bu zorluğu Kur'an'ın içerisindeki bilgiyle, beceriyle kendimiz hallederiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Öyleyse biz Kur'an'ın öğüt bölümünden, zikir bölümünden gerekli öğütleri alacağız. Öğütleneceğiz. Muhkem bölümlerinden, hüküm, yasa bölümlerinden de hayatımızı, bireysel, aile, devlet, millet, uluslararası hayatımızı düzenleyeceğiz. Yaşamamız, kendimizi kurtarmamız bu esaslara bağlı. Evet, ben burada kesiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra herhalde biraz ara veriyorlar arkadaşlar. Ara verelim mi sana? Yarım saat araymış. Ondan sonra özellikle bakın anlattığımız Kur'an ile bağlantı sorularınızı bekleyeceğiz ve onları da el birlikte istişare edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediniz. Sağ olun. Değerli konuklar, sağlamasanızdan ufak atıştırmalıyız. Gün Hanım sizi böyle de alabilirim, böyle de alabilirim. Nasıl rahat edersiniz? 88'deki sadaka konusunda. Evet arkadaşlar, ikinci bölüme başlıyoruz. İkinci bölümdeki amacımız soru cevap şeklinde olacak. Konu dahilinde olmasını planlıyoruz. Sizden bu konuda rica ediyoruz. Bilginiz olsun. Buyurun hakkınız. Şimdi önce ben işi burada başlayalım. Biraz mikrofona yakın alacağım sizi. Evet. Buradan evet soru soracak arkadaşlar. Kendinizi takdim edin ve sorun. Biraz sesli alalım. Tamam. Sesli, bayağı bir sesli olsun abi. Herkes işitebilsin. Tayfun Tepe. Sormak istediğim bir soru var Hakkı Bey. Bir tanesi Hacı 75'te geçen Allah'ın meleklerden de insanlardan elçi seçmesi. Buradaki melekleri tabii doğal olarak haberci ayetler şeklinde algılıyoruz. Hayır hocama da sordum, o açıklayıcı bilgiler verdi. Şimdi insanlardan elçiler dediğinden buradaki 15-20 kişiden bir kişinin peygamber seçilmesi tabii doğal olarak anlaşılabiliyor, ama haberci ayetler dediğin zaman yani bir ayet grubu içerisinden önemli olan ayetler mi kastediliyor burada? Yani farklı olan bir ayet grubum var. Birincisi bu. İkincisi, siz konuşmanıza başlarken dediniz ki işte peygamberin işte ayetlere dayanarak keza sen din iman nedir bilmezdin dediniz. Burada sözler hatta biraz daha ben açacağım dediniz, daha da ileri götürerek hatta sapık içerisindeydiniz şeklinde bir cümle sanırım kurdunuz. Yani peygamberimiz 40 yaşına kadar işte eylemin sıfatını almış bir insan olarak yani onun da geçmişinde yapmış olduğu hani büyük hatalar mı vardı? Bunu mu kastediyor ya da ayetler? Buradan anlamamız gereken nedir? Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce Resulullah'la ilgili Kur'an'daki ifadeyi herhalde yadırgadı arkadaş, öyle diyelim. Biz hani sen doğru yol üzerinde değil diriyken diye hani yumuşatarak çevirdiğiniz ifadenin orijinal anlamını dallen olduğunu, dallenin de sapık, tekil olarak sapığın tekli demek olduğunu söylemiştim, ama biz hafif ettiğimizi terbiye edep gereği söylemiştik. Hatta zaten Allah'ın kullandığı sözlüğü bizim kullanmamız yani gerekirdi. Yani işte bu şeyler bazen sevgi, saygı Müslümanların yanılmasına, yanlışa gitmesine sebep olur. Bunu böyle bir şey yapalım. Şimdi arkadaş diyor ki şimdi mesela Peygamberimizin geçmişinde mesela Kalem suresinde yine toplumun tanıklığıyla biliniyor ki sen inneke leala hulugun azim, sen büyük ahlak üzerindesin, çok büyük ahlak üzerindesin denilen bir peygambere aynı şekilde böyle denildikten sonra bakın inneke leala hulugun azim denildikten sonra arkadan birkaç sure sonra ve vecedeke daallem feheda deniliyor yine sırasında. Şimdi burada önce ben bunu televizyonda ben bu konuyla ilgili bir açıklama yaptım. Ahlak söylüyorum. Ahlak bugün sosyolojide etik olarak ele alınır. Ahlak Arapçada da dini değer olmayan toplumun kendi bünyesinde oluşturduğu değerler bütünlemektir. Yani kaynağı din imanı olmayan, vahiy olmayan toplumun kendi bünyesindeki oluşturduğu toplumsal kural demektir. Ahlakın anlamı budur. Bu demektir ki Peygamberimiz huluk-ı azim üzerine iken vahye dayalı bir ahlaka değil, oradaki toplumsal oluşuma dayalı bir ahlaka sahip değil. Onun için o toplumda gayet munis, gayet itaatkar bir konumdaydı. Mekke Cumhuriyeti'nin halkı, yani o gün peygamberin o dönemde, Mekke Cumhuriyeti'ndeki Darun Nedve denilen o oluşumun kurallarına harfiyen uyan birisiydi. Bakın, ahlakı buydu. Ama bu inneke le ala hulugun azim ifadesinin bir altına bakacak olursanız nedir biliyor musunuz? Fela tütüya. Onlara itaat etme. O toplumsal ahlakı hemen bozacaksın. Önceden itaat ediyordu Darun Nedve'ye. Onların oluşturduğu kurala. Artık o bitti. Ha, bu bir. İki. Kur'an'ımızda Sebe suresinin 50. ayeti var. Demin bize söylediydim, hatırlar mısınız? Kur'an'ı anlamak için en güzel şeylerden mecbur olduğumuz bir nokta neydi? Kur'an'ın bütünlüğüydü. Peygamberimizin bu dalalet ifadesini ele alacağız. Peygamberimizle, dalaletle, hidayetle ilgili başka bir ayet var mı diye arayacağız Kur'an'da. Biliyor musunuz? Yani genelini aramayacağız. Bakın, Kur'an'da dalaletle ilgili, hidayetle ilgili çok ayet var. Ama biz genelini değil, bu ayet, hani ve vecedeke dalen ifadesi Resulullah'a özgü bir kitap olduğundan dolayı Resulullah'a ait bir dalalet ve hidayet ayeti var mı yok mu? Onu bakacağız. Şimdi şöyle anlatayım size. Demin ihmal ettik tabii, hangi günü anlatacak ki mübarek Kur'an'ı? Mübarek Kur'an'ın bir özelliği de mesanilik ilkesidir arkadaşlar. Mesanilik, Cümer 23'te değil mi? Müteşabih ve mesanilik. Mesaniliğin anlamı çift dikiş demek. Hani kot dikişi var yani böyle, çift dikiş. Cenab-ı Hak Kur'an'daki her ifadeyi çift dikişli yapar. Burada vevecedeki dâllet dediyse, bunun Peygamberimizle ilgili ikinci bir ayeti daha vardır, bizi aydınlatacak. Bizi kuşkularımızdan gidecek başka bir ayet vardır. Bak bunu unutmayalım. Hangi ayet o? O ayet Sebe suresinin 50. ayetidir. Bakın, Sebe suresinin 50. ayetidir. O ayeti önünüzdeki Galatasaraylı kardeşimiz okusun bakalım. Mikrofonumuzu uzatır oraya. Onu uzatalım, hadi. Ya hiç alkış falan yapmadın mı Galatasaray'la? O Montuke. Biz Fenerbahçe'yiz o yüzden. De ki, eğer ben sapmışsam artık yalnızca kendi zararıma saparım. Ve eğer kılavuzlandığım doğru yolu bulmuşsam bilinmeli ki Rabbimin bana vahiy vermesiyledir. Şüphesiz o en iyi işlendir, çok yakın olan. Gördünüz mü neymiş? Kur'an kendi cevabını verdi. Ha. O sorunun cevabını oradan aldık. Bakın şimdi. Demek ki Peygamber Efendimiz daha önce vahiy doğrultusunda olmayan davranış, yaşam, hayatında bir şeyler varmış. Ama artık onu terk etmiş. Neyin sayesinde terk etmiş? Ne ile terk etmiş? Kaldı Kur'an'ı ya, Kur'an'la terk etmiş. İşte o kadar var. Biz de işte hayat kitabı elimize aldığımız zaman, tamam mı? Elle bu varsa biz sağlamız. Tamam, bitti. Resulullah bununla kendini kurtarmış. Biz de bununla kendimizi kurtaracağız. O öyleymiş, biz de böyle. Bu kadar var. Oldu mu? Tamam, teşekkür ederim. İki, sabredelim. İkincisi, kardeşim dedi ki, Kaç suresinin bir ayetinde İnnallâhe yestafî minel melâiketi rusulen ve minen nas. Allah insanlardan ve meleklerden elçi seçer. Tabii biz melek kavramını kökünden müteşabih bir sözcü olduğundan şu anlamdan da gelmiş olabilir, bu anlamdan da gelmiş olabilir şeyiyle iki türlü açtık ya. Tamam, insanlardan gelen peygamberleri tanıyoruz. Adem diyoruz, Nuh diyoruz, Hud diyoruz, Lut diyoruz, İbrahim diyoruz, Musa diyoruz, İsa diyoruz ve Muhammed diyoruz. Ya melek elçi, haber cahilde öyle mi? Evet. Ona dediğine göre, o da ne? O nasıl olur? Ne dersiniz Kur'an anlama doğrultusunda? İyi bir soru mu? İyi bir soru. Bak Kur'an alanı. O zaman arkadaşlar, Talak suresinin 10 ve 11. ayetlerini okuyacağız. Yine buyurun. Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey kavrama yetenekleri olan iman etmiş kimseler, Allah'ın koruması altına girin. Kesinlikle Allah iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size bir öğüt, size Allah'ın açık açık ayetlerine... Bir burada, iyi dikkat edeceğiz. Size Allah'ın açık açık ayetlerini, alametlerini, göstergelerini okuyan bir elçi indirdi. Bir dakika, tekrar eder misiniz? Evet. Size Allah'ın açık açık ayetlerini, alametlerini, göstergelerini okuyan bir elçi indirdi. Elçi indirdi, elçi gönderdi değil. İndirdi. Evet. Elçiyi indirmiş Allah, indirmiş. Allah neyi indirdi bize? Melek indirdi. Muhammed'i gökten mi indirdi? Vahiy, Kur'an. Kendinden mi indirdi? İndirilen elçi Kur'an'dır, vahiydir. Ve onun içindir ki, bakın onun içindir ki, Ali İmran suresinde de bir ayet var. Hatırlar mısınız? Onu da söyleyeyim. 100. ayet. Pardon, 101. ayet. O paragraf da 101. ayet. Bak, Ali İmran 101. Çok iyi dikkat edelim. Bakın Kur'an'la neyi bulacağız şimdi? Evet abi. Alırız. Tabii. Lütfen. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve onun elçisi de aranızdayken nasıl olur da küfredersiniz? Bak, bitti. Bunu elçiyi Resulullah'ın sağ olduğu dönemde Mekkelilere hitap eden bir ayet okuluk alabiliriz bu ayeti. Öyle mi? Ya peygamber aranızda siz nasıl gavur çıfıt oluyorsunuz diyebiliriz. Ama burada elçi dediğine göre, anlatabildim mi? Bugün de biz bütün insanlığa yahu bu kitap elinizdeyken nasıl kafir olursunuz? O da elçi. Öyle mi? O da indirilmiş elçi. Ve içinizde, elinizde nasıl kafir olursunuz? Onu bir araştırın. Onu bir okuyun. Onu bir inceleyin. Ama inceleyin ki kardeşim, bütünlemeyi boş ver ya. Karşıya kadar bir konferansla böyle kalabalık bir şey. Ya bu bir orada misafirin biri de asker kökenli Rüzbeli. Bu kitaba inanıyor musun dedim. Kur'an'ı gösterdim orada. İnanıyorum dedi. Niye inanıyorsun? Okudun mu? Biliyor musun içinde ne var? Yok bilmiyorum ama dedi inanıyorum. Allah böyle bir iman istemiyor ki. İstemiyor. Şimdi hatta bir televizyon programında bile herkese teşhir etti. Profesörün bir tanesi ben sana kırgınım dedi. Sen dedi Kur'an'ı tartışmaya açtın dedi bana. Dedim ki hocam haşa ya ne münasebet. Kur'an ilk indiği günden beri bizzat Allah tarafından tartışmaya açılmış bir kitap. Hadi diyor getirin siz de böyle bir kitap. Bir sure getirin, bir ayet uydurun. Hadi becerebilirseniz. Hatta kendi tek başına yapamazsanız yat yabancı herkesi yardımınıza çağırın bu işi yapın. İşte mucize bir Kur'an buradan kaynaklanıyor. İnceleyecek. İnceleme. Onun için Cenab-ı Hak burada diyor ki Allah'ın elçisi içinizde. Kur'an elinizde arkadaş. İnceleyin. Nasıl kafir oluyorsunuz ki? Bakın kafirlik gerçek bu yani. Buna inanın yani. Akla aykırı bir olaydır ya. Bakın Kur'an'da nifaktan bahseder. Öyle değil mi? Şirkten bahseder. Hiç ateistten bahseder. Hiç bahsetmez. Neden? Akla aykırı. Onun için peygamber diliyle ne der? La dine la men aklele. La akle limen la dinele. Yani aklı olmayanın dini olmaz. Ama din edinmemişse, dine sahiplenmediyse İslam'a, tabi peygamberin ağzından olduğuna İslam ve Kur'an şey olur. Bir adam buna şey yapar, o da akılsızın teki. Onun da aklı yok demek. Yine şeyi hatırlar mısınız? Bu çok değişik ifadelerde alır ama ben oradakini biraz ağır gelebilir. Şeydeki Araf suresindeki hani gözleri var, görmez, kulakları duymaz, kalpleri var, düşünmez. Anladın mı? Onlar kellennâmü belhum elvâd. Akılsızlık, aklı kullanmamanın şeyini orada, yani dört ayaklı hayvandan daha aşağıda nitelen. Ama Hud suresindeki bir cehennem esfantenesi var biliyorsun değil mi? Canlı. O canlı şeyde sahnede cehenneme toplanıp sokulurlar ateşte yanarken görevliler gelir. Yahu siz buraya niye geldiniz? Bu cehennemde ne işiniz var? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Cehennemdekilerin dediği şey şu. Levla nesmeu ev ne'akilu. Bakın vahye kulak verseydik, peygamber dinleseydik veyahut da aklımızı kullansaydık, akıllı davransaydık biz burada olmazdık. Lâf künnâ fî ashâb-ı sâb. İşte bize denilen şey bu. Evet, akıl, irdeleme, aklı kullanma, Kur'an'ı inceleme. Bakın Kur'an'ın bir niteliğini daha, elçilik yerini daha burada sayenizde ortaya çıkarmış olduk. Hanımefendi buyurun. Ben farklı bir konuya değinmek istiyorum hocam. Konuşmamda bozukluk var, kısmı felç geçiyor. Birincisi şu, Kur'an'da olmayan her deyimi kullanıyoruz. Halk arasında bunlar bizi şirke kadar da götürüyor. Anlamını bilmiyoruz çünkü. Mesela ben kendi şahsım incelediğimde Allahu Ekber yok Kur'an'da. Yanlış mı söylüyorum? Ben Allahu Kebir kullanıyorum. Şimdi bak biz bunları da inceleyelim. Bir daha özür dilerim. Bitirin lütfen. Evet. İman et diyor. İman. Arapça olarak. İman olarak da geçiyor. İman olarak. Hepsinin anlamı aynı değil. Ayetlerde geçen iman et de aynı değil. İman deyince birçoğumuz abdest, namaz, hac gibi algılıyoruz. Ama öyle bir ayette geçiyor ki çünkü bir manası akıl et. İmanın anlamı. Yani mealler çok önemli. Gerçekten çok önemli. Evet. Tamamen dini dışına bizi atan bugün hocalar ve mealler. Bu bir gerçek. Arapçayı bilmediğimiz işte. Yani kendi çaremizi olamıyoruz. Evet. En son soracağım şudur. Sikir'in adını sayarken bize ben bir tek şey söylemek istiyorum. Kitab-ı Hakim bir adı. Bana bunu açıklar mısınız adını? Şimdi birinci mesele bakın. Cenab-ı Hakk'ın Esma-ı Hüsna'daki ismi, büyüklük ismi El-Kebir'dir. Bakın. El-Basir, Es-Semiyye bunları sayarken oradaki Esma-ı Hüsna'daki ismi El-Kebir'dir. Bir. Ama bakın şimdi şöyle bir şey var. Ekber sözcüğü sıfat değildir. İsmi taftıldır. Fiili efali taftılden geçer. Cümle kurarsın. Bakın, cümle kurarsın. Cümle kurarken Türkçe'de sıfatların bir derecelendirmesi vardır değil mi? Hepimiz biliriz bunu. Bir sıfat derecelendirmesine gittiğimiz zaman şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Bardakla şişeyi koydum. Burada derecelendirmesi yaparken diyeceğim şey nedir? Bu ve buna derken hangisi daha büyük? Bunu Türkçe'de kullanırken, bak şimdi Türkçeme iyi dikkat et, şişe bardaktan daha büyük. Doğru mudur? Bir sakınca var mı? Bir sakınca yok. Ha bak, hiçbir sakınca yok. Şimdi bunu Arapça'da derken, ben şöyle söyleyeyim, şişe ekberu min bardak. Türkçeleştirerek söylüyorum bak, tamam mı? Şişe ekberu min bardak. Şişe bardaktan daha büyük. Bir sakınca yok. Bak şimdi ekber sıfatı Allah'a mesela Allahu Ekber dediği zaman bunu kebir anlamında kullanılmıyor. O cümle yetersizdir. Bak o cümlenin arkasında Allahu Ekberu min kulli şeyin. Bunu Arap dilini bilenler ismi taftiller devamlı kendisinden sonra min edatıyla arkası getirilir. Allah ekberdir denmez. Allah her şeyden daha büyüktür denir. Cümle kurulur. Cümle kurarken yüklem yapılır. Yani ekber Allah'ın sıfatı değil cümlenin yüklemidir. Bak bunu unutmayalım. Ekber Allah'ın sıfatı değil, ismi değil, cümlemizin kurduğumuz cümlenin yüklemidir. Onun için Allahu Ekber min kulli şey, bu her şeyde vardır. Yani Allah'ın sadece ismi tekbirle kullanılan şeyi sadece Ekber değil. Mesela Ahkemül Hakimin, Ahkem, Hakimler Hakimi. Allah bütün hakimlerden daha fazla hakimdir. İşte Ahkem sözlüğü de Ekber gibi. Yani yüzlerce var böyle. O bir. Tek başına kullanılması. Ama işte cümlenin yüklemidir o. Yani bir sıfat değildir. Şimdi gelelim meallerdeki pozisyonlara. Şimdi bu memleket, bu dünya, yani Müslüman millet peygamberden yaklaşık olarak 50 senelik bir süreçten sonra Kur'an'la uzaklaştırma politikası gereği. Kimsenin Kur'an'ı okuması, kimsenin Kur'an'ı anlaması herkesinki engellendi. Bir aynı şeydeki gibi, yani İslam öncesi Yahudi ve Hristiyanlardaki bir ehli kitap denilen bir grup oluşturuldu. Bu hani kara kaplı kitaba bakan kesim. Hani vardır biliyorsunuz değil mi? Kitap yükleşik. Ha, tamam. Öyle belirli bir kesim. Yani Kur'an'ın lanetlediği rahipler, hahamlar düzeni gibi imamlar, hocalar düzeni şey yapıldı. Halkla bunlar hep saklandı. Bu yıllar yılı, asırlar sürdü. Bu kirlilik devam ede ede geldi. Herkes kimse, daha önce dediğim gibi Rabbimizin mesajını direkt olarak kendi kitabından okuyup anlamadı. Resulullah tebliğ ederdi. Bakın unutmayın, Kur'an'ı açıklamazdı. Kur'an'ı açıklama bilgisine ve becerisine hem dil olarak hem de iman, bilgi, hüküm olarak yeterli değildi. Açıklayamazdı. Sadece tebliğ ederdi. Üç ayet geldi. Çıkardı toplumun karşısına. Mesela ilk çıktı. Rabbimiz ona ne yaptı? Hemen verabike fekemptir dedi ve hemen uyar dedi. Uyar emri çıkınca toplumun karşısına çıktı. Fatiha'yı ilk okudu. Herkese duyurdu. Tepenin başına çıktı. Ey ahali! Bağırdı herkese. Ya sabah ha sabah. Şimdi gibi alo alo dikkat dikkat gibi böyle. Orada çıkıverdi. Bir iş lafı uzatmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'errahmanirrahim dedi. İndi geldi. Herkes anladı ama. Oranın şairleri de anladı. Çobanları da anladı. Tüccarları da anladı. Esnafları da anladı. Hanımları da anladı. Kızları da anladı. Çocukları da anladı. Bitti. Kur'an her zaman böyle anlatılmalıydı. Böyle öğretilmeliydi. Ama bu herkesten saklanıldı. Saklanıldı, saklanıldı. En son yiğidin bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra çıktı. Daha eskiden fetvalar vardı. Başka dilde okumak, anlamak günahtır, yasaktır diye biliyorsunuz. Dememe lüzum yok. O yiğit de tuttu. Bu memlekette herkes Kur'an tercüme edilecek, Türkçe olarak sunulacak. Cebinden para verdi, devlet bütçesi hariç, anlatabildim mi? Herkes, hatta dedi ki, Arap'ın oğlunun Yahvelilerini ne halt ettiklerini Türk oğlu artık anlasın dedi. Tuttu, kendi parasıyla da destek vererek ilk defa Muhammed Hamdi Yazır'a bir meal ve teşhir hazırlatıldı. Türkiye devleti, biz Türk milleti bununla tanıdır Kur'an'ın şeyini. Ama daha öncesi Karahan. Şimdi bak ben yakın planı anlatıyorum. Şimdi Karahanlıların hazırladığı mealden de var. İbn-i Kesir'in tercümesi. Onu da söyleyeyim. Türkçe, o günkü Türkçeyle. Onu bugüne getirsek, oradaki bir şeyi anlatmaya kalsak zor olur. Bugün zor olur. Hatta ben o Karahanlılardan aldığım bir sözcüğü de o mealden toplumla da paylaştım. Mesela Rahman sözcüğü öz Türkçe'de, Karahanlıların yaptığı şeyde Rahman'ı bağırsak diye çevirmişler. Bağırsak Allah, bağırsak. Şimdi Allah'ın sıfatı bağırsak. Bugün kimse bunu şey yapamıyor. Neden? Müteşabihlikte olmuş. Bir de karnımızdaki, mide bir şeydeki bir şey var ya, sindirim organında bağırsak var ya, onunla öz Türkçe'deki bağırsak eşleşmiş yani, sesleş olmuş. Bağırsak, bağrına basar. Allah'ı ana gibi bağrına basın. Rahman sözcüğü böyle yazıyor o kitapta. İlk yani Karahanlılar döneminde Arapçadan Türkçe'ye bu şartla gelmiş. Onu da tebrik ederim ve takdir ediyorum o şeyler. Ha, ondan sonra ha, ne yaptı? Biraz da bu işin ticareti başladı. Biliyor musunuz Cumhuriyet döneminde? Şu anda 200-300 tane meal var. Değişik şeylerde. Kimisi öyle diyor, kimisi böyle diyor. Hatta tuhafınıza gider. Bir tek kelime Arapça bilmemesine rağmen 8-10 tane meali önüne alıp 11. meali çıkaran adamlar gördük. Yazan, piyasaya süren adamlar da tanıdık. Şimdi Kur'an'ı doğru anlamanın Türkçeden okuyacağız ya. Orada bize bir önerim daha olacak. Bakın bu önerime iyi dikkat edeceksiniz. Kur'an'ı iyi anlama noktasında. Sakına sakın. Hiçbir insana güvenerek, Hakkı Yılmaz'la dahil olmak üzere, tek başına onun yazdığı meali alıp da elinizde okumaya kalkmayın. Mutlaka önünüzde 3-5 tane mealiniz olsun. Her ayeti ondan bundan okuyarak şey yapın. İnanır mısınız? Böyle yapacak olursanız bazı hatalar, kusurlar, kimin nerede ne hasrettiğini fark ettirirsiniz. Cümlede bunu bulursunuz, onu hemen fark edersiniz. Buna da dikkat edin. Kur'an'ı anlarken bir şey daha dikkat edin. Bakın, size bunu da söyleyeyim. O da şu. Kur'an, Arap diliyle indiği gibi, Arapya'daki tarihi ve coğrafi şartlara göre indi. Bakın, ona da çok iyi dikkat edin. Kureyş Arapçası. Arapça, Kureyş Arapçası. Tamam da, ben tarihi ve coğrafi dil demiyorum şimdi. O özellikle indi. Bakın şimdi şöyle. Mesela şimdi size şöyle anlatayım. Kur'an'da insanları cezalandırma yöntemi var. Ve insanları cezalandıracak bir mehal var. O mahallenin adı ne? Cehennem. Şimdi cehennemi niteleyen ayetlere bakacak olursanız hep Arap coğrafyasına göredir. Neden? Arap'ın sorunu, en hayatta korktuğu şey nedir? Sıcaktır. Kuraklıktır. Tamam mı? Onun için de şey, azap, onlara işkence, ceza hep ateştedir. Bu bir. İki, cennet. İnsanın mükafatlandırdığı, Allah'ın hani nimetleri ödüllendirdiği bir yer olarak şey yapar. Cennetin niteliklerine, portrelerine, baktığın zaman İçinden ırmaklar, suyun aktığı bahçeler. Bu kime göre? Araba göre. Ha, bu da araba göre. Bakın cennet, cehennem bunlar değil. Bunlar temsilidir. Bunların insanın anlaması içindir. Şimdi şöyle anlatayım şöyle. Cennetin orijinal tarifi Kur'an'da, bu anlatımların sonunda ma teştehil enfüs. Canın istediği her şey. Canın ne çekiyor? Allah onu sana verecek demek. Bağdır, bahçedir, bilmem şudur, budur, bugün öyle otomobildir, uçaktır, bilmem helikopterdir de, saraydır de, apartmandır de, seyahat de, şu de, bu de, canın ne isterse o, cennetin esas şeyi bu. Ama Arap'ı özendirmek için ki o günkü verilen şey budur, nedir? Bakın Kur'an'da yine ikili ayette, hani mesaneyi çiftlik işledim ya, orada hem Ra'd suresinde hem Muhammed suresinde nasıl geçer? Ve meselül cennetin leti vu'idel müttegûn. Müttakilere vaat edilen cennetin örneklemesidir. Hep örnektir onlar. Şimdi bak mesela bu coğrafilikle ilgili bazı şeyler söyleyeyim. Mesela Kur'an bizi araştırmaya, incelemeye davet ederken Gâşiye suresinde bir pasaj var. Efela yenzurûne ilel ibili keyfe hulikat. Onlar hala bakmıyorlar mı? Deve nasıl yaratıldı? Bakın, deve nasıl yaratıldı? Deve de var mı hocam? Bak, deve nasıl yaratıldı? Hala bakmıyorlar mı? İncelemiyorlar mı? Neden deve? Başka hayvan yok. Araba böyle. Hindistan'da inseydi bu, değil mi? Ebele yazdırına iletildi keyfe kulika. Onlar file bakmıyorlar mı? Nasıl yaratıldı? Onun dışında, Kur'an'da bakıyorsunuz, eti yenen hayvanları en'amla sınırlı. Deve, değil mi? Sığır, koyun, keçi. Başka yeti yenen hayvanlar yok mu? Dolu ama Arap coğrafyasındaki o günkü bilinen şeyler hepsi bu. Tarihe bakın, incelemelere bakın hep orada. Tarihi şeyler Arapların bildiği, gelip geçtiği. Allah onlara hiçbir zaman hiç, ya bir Bizans var, bir Roma var. Anlatabilir miyim? Bilmem neredeki uzak doğudaki şu medeniyet var yoksa Güney Amerika'daki şunlar var falan var filan var demez. Niye? Arap onu bilmez ki. Arap'ın gelip geçtiği yerlerde özellikle baharat yolu üzerinde Ak kavminin kalıntıları, Sevut kavminin kalıntıları, nereye geliyor şeyler var. Söyle, Mısır medeniyeti var, Firavun var falan. Hep onlardan bahseder. Hattan, Nemrut'tan, Semrut'tan işte hep onlardan bahseder. Bu da coğrafilik var. Ama bu konuyla ilgili size başka bir şey daha söyleyeceğim. Buna iyi dikkat edin. Mikrofona yakın alalım biraz. Nahl suresinin, hiç unutmayın, 81. ayeti var. Bakın Nahl suresinin 81. ayeti var. Orada Cenab-ı Hak, bunu önce bir başka mealden okuyacaksınız. Şu anda üzerimizde herkesin elbise var değil mi? Elbiseyi niçin giyeriz biliyor musunuz? Söyleyeyim, bildiğiniz kadar. Soğuktan korunmak için. Değil mi? Şimdi şu mevsimde neden korunuyoruz? Bunlar niye giydik? Paltolar niye var? Soğuktan korumak için. Değil mi? Bakın, Nahl suresinin 81. ayetinde Allah sizi sıcaktan koruyacak elbisedir. Orada sıcak. Unutmayın. Bunu tevil ettiğiniz zaman biz buraya getirirsek sıcaktan soğuktan deriz. Eskimolara götürecek olursak var ya, bunu sizi sıcaktan koruyacak elbiseyi bu ayeti götürürsek var ya, hani böyle bu özelliğine götürecek olursak bize güler. Ne sıcağı, ne korunması belki yani. Evet. Biz bu ılıman ortamda, orta kuşakta soğuktan sıcaktan deriz. Ama Cenab-ı Hak o ayette orada, anlatabildim mi? Orada kesinlikle sizi sıcaktan koruyacak elbiseydir. Buldunuz mu kardeşim? Buldum. Tamam, evet. Okuyun lütfen. Şöyle. Hangisi Diyanet sayfında? Hangisinden olursa olsun bak. Diyanet mealinden okuyorum. Ha, buyur. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. Şimdi bu, dedim ya, hani bunu da dikkate alırız. Kur'an'ı anlarken, Kur'an'ı öğrenirken bu mahalleye, yani o günkü coğrafi şeyleri de alacağız. Kendi bünyemize göre de elbise bizde ne işe yarar? Onu anlatırken birbirimize de sıcaktan soğuktan koruyacağız diyeceğiz. Ilmanlığını alacağız, o iklimi. Bizimkinde ise hem sıcaktan hem soğuktan da sılaklı olarak biz onu her ikisini de bildirdik. Evet. Şimdi biraz daha inseydi soğuktan olacaktı. Yani biraz daha onun kuzeye gidecek olursa, değil mi? Hadi Sibirya yöresine vardığımız zaman soğuktan. Onu tek soğuktan diye anlatacağız. Tamam. Şimdi diğer bir şey, kardeşimizin bir şey, Kur'an'ın hakim. Hakim, hikmetler içeren demek. İnsanları toplumda fesadı, kargaşayı, zulmü engelleyip adaleti sağlayan ilkeler demek hikmet. İçerisinde bunlar var olan Kur'an demek o. Hakimin anlamı budur. Onu da burada senin hakimi de bahsettiğinde onu da bildirmiş oldum. Kur'an'ın bir sıfatı var. Evet, buyur kardeşim. Kur'an'da başörtü var. Kur'an'da başörtü var. Şimdi konumuz değil. Benim onunla ilgili hem yazım var, hem videolarım var. Tamam mı? Özetle söyleyeyim. Hayır, geçmez. Sizde de geçmez. Geçmez. Tamam. Siz kendiniz bakacaksınız. Tamam. Orada bunu şey yapalım. Bakın Kur'an'da Kur'an'da Cenab-ı Hak kimsenin gardırobuyla ilgilenmez. Şimdi Kur'an'daki Cenab-ı Hakk'ın demiş olduğu, Kur'an demin bir şey bahsettiydim. Hikmeti anlarken kargaşayı engelleyecek ilkelerdir. Kargaşa, zulüm, insanların birbirine saldırmasının, taciz, tecavüzü önleyecek ilkeler bu. Onun için cinslerin birbirini tahrik etmemeleri noktasında tedbirli olmaları noktasıyla ilgili ilkeler verir. Özet bu, saçın, başörtüsünün insanı tahrik ettiği, tacize, tecavüze sebep olup olmadığı noktasında da araştırma yapabilirsiniz. O konu bu kadar. Ama benim o konuyla ilgili uzun hem videom var, hem de başörtüsü ve örtülü çıplaklar diye uzun bir makalem var, okuyabilirsiniz. Şimdi kardeşime söyleyeyim. Cumhuriyetimiz kelimesini. Cumhuriyet. Evet. Çok güzel bir videoydu ve bütün dostlarıma tavsiye ettim, seyrettiler. Çok oldu. Çok doğru. Gözden nasıl kaçırılmış bir şey. Tamam, işte zaman içerisinde bunlar oluşuyor. İzninizle ben bir soru sormak istiyorum. Bununla ilgili bir konferansınıza rast gelirsem gelmek istiyorum. İnşallah. Çok önemli. Evet, inşallah. Önemli. İzninizle ben bir soru sormak istiyorum. Kaç puan onu da söyle. Estağfurullah. Siz bugün Fatiha suresiyle ilgili bize bir konuya temas ettiniz. Evet. O Fatiha'daki kısmı sırat-ı müstakimde olanlar olarak algıladığımızda Kur'an'ın bize anlattığı ilk oku emrini biz topla, dağıt, öğren, öğret olarak algıladığımızda bunu hayatımıza nasıl getirmeliyiz? Tamam işte, işte aynı bunun gibi kendi evinde başta çocuğu. Bak şimdi Kur'an'da ve enzir aşirete kal akrabi, değil mi? Önce en yakından. Bak ayetin numarasını bile bildiriyorlar. Tamam. Önce akraba. Şimdi bakın. Bu şey metodu, yani detayına girmeyeceğim de tebliğ metodu, nasihat metodu, uyanma, aydınlığa metodu önce kendimizde. Tamam? Önce kendimizde. Önce kendimizde. Önce kendimizi adam edeceğiz. Ondan sonra bir başkasının adam olması için bunu söyleyeceğiz. Yaşayacağız. Aşiret ekel akrabiyet. Şimdi aşiret demek onlu grup demek. İnsanın hayatını akraba demek değil bak. Şimdi onu da söyleyeyim. Bu aşire sözcüğü aşara sözcüğünden gelir. Aşara on demek. Aşiret onluk demek. İnsanın hayatında yerken, içerken, kalkan, yürürken, günlük hayatındaki çevresindeki on kişi. Tamam mı? İlk, yani çevrendeki, hayatındaki ilk on kişi. Onlarla başlayacaksın. Ve sonra nasıl biliyor musun? Şimdi aşire tekke dedikten sonra aşire sözcüğüne Cenab-ı Hak bir sözcük daha getirmiş aklasında. Ne o? El akrabin. El akrabin değil mi? Herkes akraba. Öyle değil ki. Demir uçak. Yakındaki ne? He. En yakın mı? En yakın. Akrep sözü en yakın demek. Akrep. Kafada yazılır yani. Kefile değil de, keyle değil de yani. Bildiğiniz o hani hayvan değil de. Akrabin demek. En yakınlar. Kim olursa olsun. Bu annen baban kardeşin eşine sor olacak. Başkası da olabilir abi. O onluk grubun en yakınından başlayacak. Ama yapacak. Burada bir yavaş yavaş bu neye bakacağız? Sonra halka. Hani durgun suya, göle attığımız, taş attığımız zaman halka yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş büyüyle bir şeyler böyle halkaları genişleteceğiz. Yöntemimiz bu olacak. Ama bunu şey yaparken de önce kendimiz bunu demeye yüzümüz olacak. Hani var ya elde sigarayla orada sigara içme diyen adamlar falan. Öyle değil yani. Yani ben kısadan hani bahsediyorum soru cevap cinsinden. Zaman kazanalım. Başka soru alalım. Hakkı Bey, şu sorulması istediğim bir soru var. Sırasında buyur. Biraz sesli alalım lütfen, evet. Olur mu? Şimdi sadakanın verilen bir şey değil de alınan bir şey. Bir sadaka söylemiştiniz. Hatta bunun bugün uygularsak vergi de harç şeklinde çevrilebilir olduğunu söylemiştiniz. Yusuf Suresi 88. ayette sonra Yusuf'un huzuruna girince dediler ki ey Hazret bize ve ehlimize sıkıntı dokundu. Ve biz az bir sermaye ile geldik. Sen bize yine ölçek ver ve bize sadaka ver. Şimdi burada o zaman Yusuf'un kardeşlerin Yusuf'tan istediği bir memuriyet gibi bir şey mi yani? Bir memur yap. Yok. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi televizyonda da açıkladık. Bunlar sadaka hizmet karşılığı ödenen vergi demek. Yani yolda geçerken hani dilenciye para vermek demek değil. Devletin, belediyenin bize verdiği ya da vereceği hizmetlerin karşılığı olarak bizden aldığı paraya verginin adı İslam'da sadakadır. Önce genel tanımını verdim. Uzatmaya gerek yok. Şimdi bu sadaka nerede harcanır? Hani bir devlet, belediye bunu şey yaptığı zaman nerelerde harcar? Lütfen lütfeder misiniz? Tevbe 60. Ayetin orijinali innemes sadakat diye geçer. Sadakalar diye geçer. Dur, kutbalısını acele etme. Hayır. Kesinlikle Allah tarafından bir taksim zorunlu görev olarak sadakalar, kamunun gelirleri ancak fakirler, miskinler, yoksullar, işsizler, o iş üzerine çalışan görevliler, kamu görevlileri, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar, özgürlüğü olmayan köleler, ağır borç altındakiler, Allah yolundakiler, parantez içinde askerler, öğrenci ve öğretmenler, yolda kalmışlar içindir. Allah her şeyi en iyi bilendir ve en iyi yasa koyandır. Şimdi Bu ayette gördüğünüz gibi bir Müslüman ülkenin, devletin, belediyenin toplumdan topladığı hizmet karşılığı paraları nerelerde harcaması gerektiği Allah tarafından fariza olarak bildirilmiş, farz olarak bildirilmiş. Orada öyledir. Allah'tan bir takdim olarak. İş arasını harcayabilir mi? Hayır. Şimdi sadece görevliler, bu işin hani kamu görevlileri olabilir. Ama bak şimdi, burada ne diyor? Fakirler diyor. Yani kamunun malları, kamu gelirlerinin harcanacağı şeyler, bunlardan bir tanesi şeyler, dara düşmüşler fakirler. Yusuf suresindeki ayete baktığınız zaman, Yakup peygamberlerin, o peygamberin oğlanları şeye gelirler, şöyle, Mısır'a gelirler. Mısır'ın azizi, daha henüz kendileri bilmiyorlar, Maliye Bakanı diyelim o günkü şeylerde, Yusuf. Daha kardeşleri bilmiyorlar. Ondan ihtiyaçları olan buğday, yardım vesaire onları alacaklar. Ondan ricada bulunuyorlar. Diyorlar ki biz para getirdik. Hatta bu o şeye baktığımız zaman kısa ikinci gidişleri değil mi? Evet. Yani ikinci gidişleri. Birinci gidişlerinde değil. Birinci gidişlerine parayı veriyorlar. Paraları karşılığı malı alıyorlar. Paralar da iade ediyor ama o ayrı. Şimdi ikinci girişlerinde orada diyorlar ki biz para getirdik. Parayla da alacağız ama parayla aldığımız şey bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Bize zarar, musibet, fakirlik, yoksulluk isabet etti, perişanız. Onun için bize sadaka ver. Sadaka ver demesi burada o zaman ne anlama gelir? Kamu hazinesinden, hazineden bize karşılıksız olarak yardımda bulun. Şimdi sözcüğün burada öz anlamını bulun. Kur'an'daki yerini bulduktan sonra oradaki şeyi anlamak gayet kolaylaşır. Evet. Kısaca tatmin oldunuz mu olmadınız bilmiyorum ama vereceğim cevap bundan ibaret. Tamam, sırada ben sorayım. Buyur. Ben de bu 1/40 zekatı sormak istiyorum. Bunun Kur'an'daki yeri de şimdi bizim Kur'an'da şimdi şöyle bir şey var. Ben mübarek Kur'an'ın hepsini okudum. Hani daha önce televizyonda da anlattığım bir hikaye var biliyorsunuz değil mi? Ben biraz neşelenin yani şey olarak bir sakıncası yok yani. Bir arkadaşımın yaşadığı bir olay. Öğrencilere meal okutuyor, okutmaya çalışıyor falan filan öyle bir şey yaparken orada birisi demiş ki, esnaftan birisi, yahu Mehmet demiş yani, biz adam değil miyiz yani, bir meal de bize versen de, biz okusak ya demiş. O da demiş ya, Ahmet abi olur demiş, ona da kendisinden Allah rahmet eylesin, Türkiye'nin ilk meali olarak tanıdığı falan, Hasan Basri Çantay Hoca'nın meali vardır. Bulursanız o okur. Hasan Basri Çantay. Yani ta 1960'lı yıllarda yazılmış. Ve Balıkesirli Hasan Basri Çantay diye de geçer. Değerli bir alim. Onun meali. Ondan vermiş. Bizim Ahmet amca okuyor bunu. Caminin kenarında, ağacın gölgesinde, ayak ayak üstüne oturmuş. Başında da foter var. Esas espri burada. Caminin imamı oradan geçiyor. Tutuyor başındaki şapkayı, selamsız sabahsız alıyor. Bu meretle bu Kur'an okunur mu diyor. Yere çarpıyor. Yine ses çıkarmıyor. Seslenmemiş. Hani la havle çekti denir ya Anadolu'da. Bir gün yine bu Ahmet amca foterle camiye gidiyor. Foterini asıyor, namazını kılıyor. İmam hemen yerinden kalkıyor diyor, millet çıkmadan bu meretle buraya geliniz diyor. Askıdaki foteri alıp kapıdan dışarı fırlatıyor. Yine ses çıkarmıyor. Yine bir gün dükkanın önünde ayak ayak üstüne yapmış. Ağacın gölgesinde. Anadolu öyledir. Şehirde biz öyle dükkan önünde ağaç falan bulamazsınız. Böyle okurken yine imam ben böyle yapma demedim demiş. Gelmiş. Poteri almış. Yine yere çekmiş. Bu adamcağız da şöyle almış. Elinde Kur'an yazmış. Mealli. Şöyle şey yapmış. Bak hoca efendi demiş gayet nazikçe. Ben bu mübarek kitabı başından buraya kadar okudum. buraya kadar Fotel'de Kur'an okunmaz, Fotel'de camiye gidilmez diye herhangi bir ayet görmedim. Sen sabret. Ben bu mübarek kitabı bir bitireyim. Eğer ki Fotel'de namaz kılınmaz, Fotel'de camiye girilmez, Fotel'de Kur'an okunmaz diye bir ayet varsa Rabbimizden başım üstüne koyun. Bir daha ben bu meleti ömrümde başıma koymam. Ya yoksa der, arkasını getirir Anadolu suyuyla. Şimdi kardeşim, mübarek kitabı biz okuduk. Baştan sona kadar epey okuduk, sayısını bilmiyorum ama zekat 1/40 verilecek diye bir ayet görmedim. Üstelik Necim suresinde müşriklerin çok az verdiklerini devamlı da kınanır. Tamam mı? Şimdi zekat, biz daha önce bunu televizyonda da bas vardı değil mi? Zekat verilmez. Zekat alınmaz. Zekat verilir. İman borcu olarak verilir. 1/40 değil. Şartlar gerektiği zaman insan havai casiye falan değil, donunu verir, donunu. Din için, iman için, ahlak için o farklı bir şey. Tamam mı? O farklı bir şeydir. Orada don bile verilir yani. Havai casiye değil. Hani ihtiyaç fazlası deriz de bir ihtiyaç ayırırız ya infakta, öyle değil. Zekat infakı da aşan bir şey. Onun boyutu farklı. Evet, teşekkür ediyoruz. Yani biz bulamadık ama bulan olursa bize bildirin. Siz buyurun. Ben Hasan Basri Çağatay dediniz. Oradan okuyacaktım Necim Suresinin ilgili ayeti. He, buyur. Buyur oku. Şey yapalım, sonra arkadan bir soru gelecek genç kardeşimizden. Şimdi imandan dönen, malından birazını verip de gerisini sert kaya gibi elinde tutan adamı gördüm. Tamam. İşte o 1/40 olay oldu. Tamam bu niye öyle? Ha, bir de şu var. Söyleyeyim, hani şöyle anlatayım ben size. Zekat ayrı bir şey, sadaka ayrı bir şey dedim bakın. Biz sadakayı da zekatla karıştırdık kavramlarda. Kamunun aldığı bizden hizmet karşılığı diktatörce değil, iktidar gücüyle değil. İslam'daki hizmet karşılığıdır. Niye biliyor musunuz? Bunu daha önce birkaç defa söyledim. Kur'an'da, Mümtehine suresinde, Mücadele suresinde onlara özel hizmet vereceğin zaman onlardan sadaka al ayeti vardır. Yani sadaka hizmet karşılığı alınır. Yani belediyeler çarçur etmek için, hükümetler çarçur etmek için tutup yandaşlara bilmem peşkeş çeşmeye falan filan milletten şey yapmamız. Tabii millet uyursa da alır. Tabii o ayrı bir şey yani de harcama yerleri de böyledir. Şimdi sadaka alınır. Gerekirse zorla alınır. Nedir? Ben sana yol yapıyorum. Ben sana elektrik veriyorum. Ben sana su veriyorum. Ben sana okul açıyorum. Ben senin güvenliğini sağlıyorum. Bunun bedelini ödeyeceksin der. Bunu dediğim hizmet karşılığını ister. Bu ayrı bir şey. Bu sadakadır. Ama zekatta böyle bir şey olmaz. Zekat vereceksin diye bir şey olmaz. Zekatı herkes gönüllü, canı gönülden götürür, verir. Alınmaz. Tamam. Evet, bir soru var. Arkadan genç kardeşimiz. Biraz sesli alalım lütfen. Buyur. Kur'an'da şimdi kısalardan bahsediyor. Kısalarda bir mesajlar vermek isteniyor. Saf suresinde Davut peygambere iki tane davacı geliyor. Bu davacılar normal bir şeyle gelmiyor. İşte Mirat'tan atlıyor. Gelişleri zaten biraz daha kafa karıştırıyor. Burada Davut peygamber bir hüküm verdikten sonra Allah'a tövbe ediyor. Ben bu kısayı tamamen idrak edemedim. Eski tesislerdeki yorumlara baktım. Kur'an dışı bir sürü alakasız yorumlar var. Günümüz yani çağdaş tesir alimlerine baktığımız zaman da kendine göre makul yorum yapan hocalarımız var. Sizin buradaki yorumunuz nedir? Buradaki bize anlatılmak istenen ana mesaj nedir bu kıssada? Şimdi Davut kıssası İsrailiyat'ın en çok karıştığı bir kıssa. 50 sene, 60 sene ağladı, 100 sene bilmem ne diyor, gözyaşından önünde çayırların, ağaçların bittiği falan filan gibi şeyler öyle şeyler. Şimdi olayı çok kısa anlatacağım. Ama çok kısa. Biraz mikrofona yapalım. Davut peygamberi Cenab-ı Hak över. Sabrını över, insanlığını över. Ona çok özel yetenekler verildiğini över. İlk defa da bu Kur'an'ın inişine göre Sa'd suresinde yer alır. Ve orada, şimdi şöyle anlatayım. Ben de biraz tarihselliği bilmemiz lazım okulun arka planını. Davut bir delikanlıdır. Daha da çobanlık yapmaktadır babasıyla birlikte. Herhangi bir normal şeyi yoktur ama dağcılığı iyi bilir. Dağda yaşamayı iyi bilir. Böyle birisidir. Dağdaki hayvanları, ağaçları, kurtları, kuşları iyi bilir. Kuşlardan yararlanmayı iyi bilir, doğanın şahini kullanmayı iyi öğrenmiştir ve hüttüt kuşunun nerede su var, su kaynakları var vesaire bunları da iyi bilir. Hani bunlara mantıka tayrı diye geçer bunlar Neml suresinde. Yani şeydeki Davud'u Neml suresindeki Davud'la da birleştireceksiniz mi? Davud neticede bu Kur'an'da Talut ve Calut olaylarının anlatıldığı bir savaşa katılır. Bakara suresinde de diyor. Ve orada çok ayrıntılı şey yapılmaz. Talut ve Calut savaşında şöyle anlatayım. Talut ve Calut İsrail oğullarıyla Filistinlilerin savaşıdır. Şimdi burada bir terslik göreceksiniz şimdi. O gün için İsrail oğulları Müslüman, Filistinliler de kafir. Bunu unutmayın. O kıssada. Ve böylece bu savaş içerisinde ordu çok 10 bin kişilik orduyla yola çıkmış olmalarına rağmen sonradan orada çok aza kalırlar. Tarihçiler bu aza kalma şeyini 200 kişi falan 10 bin kişinin karşısında yaklaşık olarak 250 kişi falan kaldıklarını şey yapıyorlar. İşte bu ortamda herkes savaştan kaçarken o 250 az mümin, bak bunlar anlatılırken Müslümanlara verilen mesaj çok farklıdır. Burada gerekirse iman etmiş saf, hakiki 250 Müslümanın 10 binlerce kafiri yok edebileceği umudunu ve şey yapar. Geçmişten de daha önce de bunların böylesi olmuştu diye anlatılır. Bunlar Bakara suresinden. Şimdi bu savaşta şöyle biraz bunu Kitab-ı Mukaddes'in krallar bölümündeki verilen tarihsel bilgileri de ele alacak olursak tamam o günkü komutan biz mahvolduk, gittik, bittik. Bunlar 10 bin kişinin karşısında duramayız. De, bu arada da onların Calut'u bu tarihte yeni şeyle Goliat. Yani şu andaki resmi tarihte Goliat adıyla geçiyor bu adam. İnsan azmanı birisi. Ve bu arada delikanlı bir tane Davut, adı Davut olan bir delikanlı ilk defa o Müslümanların arasında komutanın karşısına çıkar. Der ki, izin verirseniz bu Goliat'ın, Calut'un karşısına ben çıkayım der. 17 yaşında, 18 yaşında bir delikanlı, karşıda da bir insan azmanı ve zırhlı. Elinde o gürcü var, hani o tokmağı, hani şey pıtrak gibi dikenli falan filan şey var. Vurduğu gibi parçalıyor beyinler. Böyle bir şey. Böyle bir sahne düşünün şimdi. Der ki, bir ona bakar, bir ona bakar komutan. Der ki, o insan azmanın hakkından sen nasıl geleceksin? O mümkün değil. Ya kaybedecek neyimiz var? Der. Bir isim verin bana der. O da o der ki, öyleyse buyur der. Nasıl olsa gitmişiz, bitmişiz. Ve Calut'un karşısına, Goliat'ın karşısına çıkar. Bakın, oraya varır. Dağdaki öğrendiği hünerle. O ne? Taş sapanı kullanıyor. Sapan. Bilir misiniz sapanı? Böyle iki tane, iki bir tane oraya şey koysun, taş sallarsın ve çok uzaklara atarsın. Bunu çok iyi biliyor. Bunun karşısına, dediğim gibi Goliat'ın karşısına çıkar. Goliat bunu görünce iyice şeye biner, küplere biner. Yani kendisine bunun bir de hakaret olduğunu da, hani denklik olayı yok ya, yani savaşta bir de şöyle böyle bir şey yaparken buna neticede hadi saldıracaksan saldır der. Hiç yaklaşmadan, bakın hiç yaklaşmadan karşıdan sapanı sallar bir tane yollar, yumurta gibi bir taşı, Goliat'ın alnını vurur ve parçalar onu orada gebertir, düşürür. Kur'an'da üç sözcükte katelle Davud'u Calut'a. Bittiniz mi? Bak Kur'an'da bu kadar. Bu olayı Davud Calut'u öldürdü. Şimdi Davud bu. Davud bak şimdi o geçmiş hayatı. Bu Davud sonradan Talut'un damadı olur. Onun yanlış uygulamalarına karşı çıkar. Dağa çıkar. Dağda kendine gerilli hayatı yaşamaya başlar. Bu arada da kayınpederi, komutan, o günkü İsrailoğulların başkanı da bunu öldürmek için elinden geleni yapar ama bunu da beceremez ve ölür. İşte Sad suresindeki pasaj bu aşamada. ki olayı anlatır. Halk toplanır. Davud'u tanıyor. Davud mihraptadır. Bakın mihrap ne demek biliyor musun? Şimdi onu açmamız lazım. Mihrap özel bölge veyahut da özel ofis demek. Mihrap demek, yani camideki mihrap demek değil. Mihrap sözcüğünü Kur'an'da şeyde de görürsünüz. Meryem suresinde Zekeriya peygamberin de mihraptan hani halka seslendiğini. O özel yeri demek. Kendine özgü kampüsü demek. Öyle değil. Davud'un kendi alanındaki yere giderler. Neyle giderler? İki hasım. Orada koyun, keçi hani o benimkini de şey yapacak ister, şunu yapacak ister, bunu yapacak ister falan filan gibi giderken orada önce Davud'a tekliflerini götürürler. Ne derler? Biz seni halife yapıyoruz derler. Öyle mi? Adaletli davran derler. Halife yapıyoruz derler. Senin kayınpederin olan devlet başkanımız öldü, onun yerine bundan sonra sen bizim devlet başkanımızın demek. İşin özü bu. Orada onu devlet başkanı yaparlar ve ondan da adaletli davranmasını isterler. Ve orada hani işte iki şey var. Onun dediğin noktayı tam anlamanın şeyi arkadan da ortakların karıştırması ne kötü ifadesi vardır. Yani ortaklık yapan iki insanlar çok hassas davranmaları, birbirlerine hak hukuk yönünde tecavüz etmemeleri noktasında bir anlatım vardır. Demek ki oraya giden iki hasım, iki davacı iş yapmışlar, güç yapmışlar. Orada hani koyun diye geçer. Hani onun 99 koyunu var, benim de bir koyunum vardı. Onu da elimden almaya çalışıyordu. İslami ahlakı öğretir. Yoksa oradaki anlatıldığı, yani şeylerde anlatıldığı gibi bunun hani 99 tane karısı vardı, benim de bir karım vardı, ona da gözlükle anlamı falan filan, böyle pislikler orijinalde yoktur. Esas öz anlatım o süreç, halk tarafından Davud'a götürülen başkanlık teklifi, devlet başkanlığı teklifi ve başkanlığı içerisinde de uygulaması gereken görevlerdir. Öz anlatım budur. Tevbe etmesini sevindim ben de anlamadım. Yani niye tevbe ediyorlar? Oğul peygamber Allah'a tevbe ediyorlar. Şimdi, suçu varmış bak şimdi şöyle bir şey var. Bizde Kur'an-ı terbiye şöyle olmalıdır. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. Allah'ım bakın. Bu Bakara suresinde biliyorsunuz meleklerin ağzıyla o toplantıda diyeyim yani o sahnede meleklerin kullandığı bir ifadedir değil mi? Allah'ım bize bildirdiğin bilginin dışında bizim herhangi bir bilgimiz söz konusu değildir. Şimdi Yakup neye tevbe etti? Şimdi tutup da Yakup'a bu çağdan günah mı işlediydi, şunu yaptıydı, bunu mu yaptıydı, şey yapmaya çalışmak Kur'an terbiyesine, İslam terbiyesine yakışacak bir şey değil. O bölümleri Cenab-ı Allah'a bırakacağız. Ha belki de ne olur biliyor musunuz? Bunlar uydurulacak İsrailiyat'taki şeyler olacağına Allah izin verirse belki ileri kuşaklarda arkeolojik, antropolojik araştırmalarda oraya ait belki yazılar, tarihsel belgeler, bulgular bulunabilir. Bunlar o zaman bulunur. Onun için şimdiden o İsrailiyat'taki şunu yapmışmış, bunu yapmışmış da tevbe etmiş, bilmem şu bu falan filan. Şimdi hatta o kadar Davut övülen bir insan olmasına rağmen Allah'ın kendisiyle ilgili de ne'mel abd der bak, unutmayın. Ne güzel kuldu o der. Ona tutup da dediğim gibi gözlüklü bir komutanın hanımına gözlükip de komutanı asker yollayıp orada öldürtürüp de onun hanımına el koymak da ondan sonra da piç olarak Süleyman doğmak da falan filan bunlar Müslümana yakışacak belgeli bilgili olaylar değil. Tevrat demeyin. Kitab-ı Mukaddes değil. Bak Tevrat demeyin. Tevrat Allah'ın indirdiği kitaptır. Yahudi Hristiyanların elindeki kitap Tevrat değil. Kitab-ı Mukaddes'tir. Yani onu bilelim. Ben diyeceğim bu kadar o konuyla ilgili. Ha burada şey yaparken şunu deyivereyim. Bize ilgilendiren bu kıssada. Demin dedim ki hani Katele Davud'u Calut'a kaç sözcük? Katele Davud Calut. Kaç sözcük? Üç sözcük. Burada Allah ne diyor biliyor musun? Niye diyor bunu? Arkadaş Elinde çünkü piyade. Düşmanla göğüs göğüse vuruşma. Tamam mı? Davut gibi uzaktan füze yolla. Tamam mı? Davut gibi füze yolla. Tamam mı? Savaş öyle olmaz. Davutlaşacaksınız diyor Müslümanlara. Davutlaşacaksınız. Şu anda Amerika'nın bilmem 4000 kilometre öteden yolladığı o Tomahawk füzeleri falan filan var ya. Onu sen yapacaktın diyordu bu ayette Allah. Tamam mı? Onu başkası yaptı. Biz Kur'an'ı okuyamadık işte. Anlayamadık yani. Bunu yapmamız i̇şte. İçin bağımsız olmamız gerekiyor. O da tamam. Onun bağımsız olmayan. Bak işte. Bakın işte onu nasıl öldürdü? İşte o tarihte var. Uzaktan öldürdü. Yanma yaklaştığı şey var ya. Onu şey vurduğu gibi onu parçalar atardı. İşte uzaktan. İşte bu stratejiler de Kur'an'da var. Bunu da anlayacağız. Bunu da bileceğiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Sorusu olan. Evet. İstekmemek için. Ayağa kalkalım. Soru değil de istek lazım. Bunu KRT televizyonunda falan şey yaparsanız daha iyi olur. Yani bunu dile getirsin benim şeyim. Bana göre ben sizin Tebinul Kur'an, internetteki Tebinul Kur'an'ı baştan sona okudum. Benim anladığım kadarıyla, Kur'an'dan anladığım kadarıyla olayın dibi mala, mülke, araziye, paraya, mevkiye dayanıyor. Bununla ilgili sorun var. Benim anladığım kadarıyla. Şimdi mesela bunu biraz önce ücretsiz dağıttınız. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ücretsiz dağıttınız. Ama her şey bir ücret karşılığında oluyor. Mesela televizyona çıkıyorlar. Dinin ücret karşılığında. Evet. Mesela babalı oğullu yüksek paralara ücret karşılığında bizi anlatıyorlar. Bizi ilgilendirmiyor. Biz Kur'an'dan o terbiyeyi almadık. Biz baş baş bağırıyoruz. Dünyanın en kirli parası, en çirkin parası Kur'an'dan kazanılan parası. Hocam bunları tarihi televizyonda bunları açıklarız. Açıkladık. Çok açıkladık. Şey yaparsanız. Bak çok açıkladık kardeşim. Çok açıkladık. En büyük hainlik bu olduğunu da açıkladık. En pis paranın bu olduğunu da açıkladık. Bunu da ben dedim. Tekasürün dünyayı cehenneme çevirdiğinde ayetleriyle açıkladık. Tamam mı? Ben Müslümanın anlayacağı şey şu. Bakın mülk Allah'ındır. Senin benim değil. Mülk Allah'ındır. Müminler kardeştir. Bunu unutmayın. Hocam apartmanlarda da yazıyor mülk Allah'ındır. Şimdi, kira alıyorlar. Tamam bak mülk Allah'ındır. Aldırtma. Mülk Allah'ındır. Müminler kardeştir. Müminler kardeştir ne demek? Mülk Allah'ınsa, müminler kardeşse ne demek? Birbirini seveceksin sadece demek değil bu kardeşim ya. Babanın ekmeğini sofrasında yerken, üç kardeş, dört kardeş oturun için yemek yiyorsunuz. Yemek kimin? Kimin yemeğini yiyorsunuz? Babanın yemeğini yiyorsun kardeşim. Babanın, bak unutma, yanlış anlamayın. Babanın yemeğini yiyorsunuz. Babanın yemeğini yerken, sen üç kaşık yedin, beş kaşık yedin, kardeşler arası kavga olur mu? Bak mülk Allah'ın olduğuna göre, anladın mı? Müminler kardeş olduğuna göre ufak tefek şeylere de gözüküyor. Tamam Müslümanlar kardeş değil. Hocam sizden ücret istemeyene vururuz der. Evet. Sizden ücret istemeyene vururuz der. Tamam. Emir bu. Evet. Ücret istemeyene vururuz. Evet bir sorumuz var buradan. Evet. Hakkı Bey, Allah'ın sünnetinde değişiklik olmaz diyor Kur'an-ı Kerim. Mucizelerde sanki hani mesela Kızıldeniz'in ikiye ayrılması rivayet ediliyor. Evet. Hani Allah'ın koymuş olduğu bir yasanın sanki ihlal edilmesiymiş evet. gibi anlaşılıyor. İsra suresinde de peygambere senden öncekiler mucizeleri inkar ettiği için sana mucize vermedik diye söyleniyor. Evet. Gerçi peygamberimiz üzerinden de anlatılan çeşitli işte ayı ikiye bölmesi gibi geleneğin getirmiş olduğu bazı mucizeler var. Bir mucize meselesini size sormak istiyorum. Bir de mescit, siz okul diyorsunuz, salatın yapıldığı, işte maddi ve manevi destekleşmenin, dayanışmanın yapıldığı mescitler nasıl olmalı? Nasıl olmazsa mescidi dırara dönüşür, bunu öğrenmek istiyorum. Evet. Sağ olun. Şimdi mescitten başlayayım. Şimdi mescit, secde edilen yer demek. İsmi mekan. Secde mahalli demek, anlam olarak. Secde ne demekti? Allah'a boyun eğme demekti. Allah'a teslimiyet demekti. Öyleyse mescitlerin anlamı Allah'a teslim olunan yer demek. Yani Allah'ın anlatıldığı, herkesin Allah'a inandırıldığı, herkesin Allah'a empozitifi, Allah'ın tanıtıldığı mekanlara mescit denir. Bunlar okuldur. Bakın bunlar okuldur. Cami namaz kılan yer demek değildir mescit. Bakın bunu unutmayalım. Mescitlerin Allah adına olması lazım demek. Burada öğrenilen, öğretilenlerin hep kamu yararına olması, insanlığın zararına olmaması demektir. İnsanlığa devamlı yararlı olan şeylerin öğrenilip üretilmesi, üretimine yardım edilmesi demektir. Mescitlerin şeyi bu. Ana şeyleri bu. Bir mescit, bakın bir mescit bu amaca gütmüyorsa, Allah yararına çalışmıyorsa, eğitim, öğretimi Allah için vermiyorsa, Allah'ı tanıtmıyorsa, hani bütün şey nedir? Allah'ı tanımakta, ahirete inanmakta. Bir insan Allah'ı tanımazsa, ahirete inanmazsa o dünyada her zararı verir. Çünkü hesap vermiş hemler. Yaptığım kendime yanıma kar kalacaktır. Öyle değil mi? Öyleyse o her şeyi yapar. Ama bir mescit düşünün ki bu amaca yönelik çalışmıyorsa topluma zararlıdır. Mescidi dırar demek, zararlı mescit demek. Topluma zarar veren mescit demek. Ve bugünkü, yani ben mescitler demeyeyim, ben mescit göremiyorum zaten de, camilerin tümü zaten mescidin ötesinde tamamen insanları, ben mescidi dırar olarak nitelemiyorum, insanların aklını, fikrini iyileştiren uyutma, uyuşturma mahalleleridir. Vatikan'ın kardeşi. Tamam bak, uyutma ve uyuşturma mahalleleridir. Bu kadar basit. Bunları her zaman söylerim. Şimdi sünnetullah'ta değişiklik olmaz. Ne Kızıldeniz yarılmıştır, ne peygamber göğe çıkarılmıştır, ne de bilmem kim nereye götürülmüştür. Sünnetullah'ta değişiklik kesinlikle yoktur. Onların izahı vardır. Bizim Türkçe, İngilizce, Almanca mucize kavramı ve peygamberlerin mucizeleri diye uzun uzun yazılarımız vardır. Televizyonda da bunu işledik. Bunlar hep çarpıtılmış şeylerdir. Cahil cühelayı, yani anlatabilmek, kandırabilmek için şeylerdir. Bu nedir? Mesela Avrupa'ya gidin, Amerika'ya gidin, oradaki büyük şeyler var ya, katedraller var ya, büyük kiliseler var ya, onların çevresinde hep ikonografi vardır. Yani resimli hikaye diyelim, yani fotoroman gibi böyle şeylerle. Bir bakarsın ki orada herkes cehenneme gidiyor. İsa Meryem elinde şey yapmış, onun onuruna alanlar cennete gidiyor, özel cehenneme gidiyor. Bunlar halkı soyma şeyleridir. Bizde de böyle hani devamlı, İsa şöyle yaptı, Musa böyle yaptı. Şimdiki eskiden öyleydi de şimdi biliyorsun diziler var, yerli diziler var, yabancı diziler var. O işlevi gören, toplumu uyutma şeyleriyle öyle giden şeylerdir. Şimdi Cenab-ı Hak İsra suresinde evet, bizi tekvini mucizeler vermemize engel olan eskilerin helakıdır der. Şimdi Cenab-ı Hak değişik yerlerde, o zaman mesela Lut kavminde olabilir, daha başka Hud kavminde, Semud kavminde bazı doğal şeylerle toplumları yine sünnetullah caridir de onları şey yapmıştır, denemiştir. Ama Cenab-ı Hak aynı sistemi bize getirmemiştir. Neden getirmemiştir? Orada onları yok etmiştir, öyle gerekir, sünnetullah gereği öyledir ama bir daha bakarsın ki İslam'da Cenab-ı Hakk'ın kahretmediği, mahvetmediği adamların evlatları hayırlı evlat olmuştur. İslam dininde peygamberimize hayatta en çok zararı veren adam kimdir? Amr. Amr. Onun da paşası var, ağası var. Kim o? O daha sonra, daha sonra o da değildir. Kim? Velid, Velid, Velid bin Muğire. Bak, Velid bin Muğire. Bak o hem Mekke'nin ağası hem Taif'in ağasıdır. Tamam mı? Varlık olarak oranın en büyük ağası, en büyük Rabbi Velid'dir. Velid bin Muğire. Ama onun oğlu da Halid'dir. Halid'in lakabı neydi? Seyfettin. Seyfullah. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Vakit. Evet. Bir 10 dakika daha kalabilecekmişim. İzniniz, Allah'ın izniyle, Allah izin verirse yola gideceğim. Buradan İzmir'e geçeceğim. Evet. Aklınızı helal edin. Ha, siz helal edin. Hiçbir şey yapmadık. Bizim şeyimiz imani, vicdani şey. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Ben sizi kaçırdım, onunla beraber çekebilir misiniz? Evet. Hakkı Bey, bir fotoğrafınızı çekebilir miyiz arkadaşlar?